أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة داولی سی وسلورم باب کی شفق خطابات ہو. فاول خطاب کی ات نعمتنا او دعا زبون ذکر شو. اول نعمت چلا وید فرعون ظالم نے میں نجات در کو. دویم دا چې ډویدون مې نجات در کو. او دریم دا د شرک معافی مې ته وکړه. سنورم دا کتاب مې در کو. او پنځم دا چې د مرګ نه وروسته مې بیرته راژوندي کړی. شپږم دا چې وریځې مې د باندې سوری کړلې. اووم دا چې ترنجبین او مړځان مې له راولېږل. او اتم دا چې د ګټې نه مې له دورس چینې روانې کړلې. او دعا زبونه ذکر شو. یو دا چې الله د باندې طاعون مرض راولېږه. ځکه تاسو شرعي الفاظ بدل کړو، حتوتون لفظ هم بدل کړو، نو الله د باندې طاعون مرض راولېږه. او دویم عذاب شو چې الله ذلیل او سپک لی په دې وجه چې دغه نعمت د من او سلوا د هغې نه شکري او بېقدري هم وکړه، نو الله د باندې دا دوه عذابونه راولېږل. نو اوس د دې مضمون تتمه کوي. ځکه د قرآن کریم دا قاعده ده چې کله یو مضمون ختموي نو دا مضمون تتمه هم کوي. نو مخکې مضمون سو مضمونو د نعمتونو او د عذابونو، نو اوس هم د دغه مضمون سره تتمه کوي. او په دې تتمه کې ترغیب ورکوي ایمان او عمل صالح ته. چې یاره زه مشران هم چې هر څه کړي دي، خو راشئ تاسې را موجوده ایمان راوړی او نیک عمل وکړي. او دغرنګې دې ته اشاره کوي چې په نومونو او ډلو باندې کار نه کیږي. چې یو سړی ځان ته نوم د یهودي ږدي یا د نصراني یا د صحابي یا د مسلمان، نه نه، په نومونو کار تش په نوم کار نه کیږي، بلکې کامیابي په ایمان او عمل صالح کې ده. نو اهل کتاب و راشئ، صحیح ایمان راوړی او نیک عمل وکړئ. دارنګې دې ته اشاره ده چې ترغیب ورکوي نیک اعمالو ته په درې طریقو باندې. چې یو سړی نیک عمله شي نو د هغې لپاره درې بشارتونه ذکر کوي. یو بشارت فلهم اجرهم عند ربهم، الله به اجر ورکوي. دویم بشارت ولا خوف، او دریم ولا احزنون. دا درې بشارتونه دي نیک اعمالو ته. دریم په یاد کې رد کوي په چا باندې چې هغه فخر په نسب باندې کوي. الله وایي په نوم او نسب باندې کار نه کیږي. بنیادي کمال چې دی هغه ایمان دی او نیک عمل دی. نو دریم په یاد کې رد کوي په چا باندې چې هغه فخر کوي په نسبونو باندې. سنورم په دې کې محاکمه ذکر کوي د ډلو مابین کې. چې ګوره دا سنور ډلې دي، آیات کې سنور ډلې ذکر کوي، مؤمنان، یهودیان، نصارا او صابئین. او د دې مابین کې محاکمه کوي چې په دې اړه دا سنور ونه ډلې چې دي، نو په دې کې کامیاب اره څوک دی چې هغه ایمان او نیک عمل دی. نو محاکمه کوي د څلورو ډلو مابین کې. پنځم د څلور والو ډلو ته دعوت د ایمان او د نیک عمل ورکوي. او دا دعوت په طریقه د جملې خبرې سره ورکوي. امر نه کوي یا نهی نه کوي، یعنی د جملې انشایي په طریقه باندې دعوت نه ورکوي، بلکې د دعوت په طریقه د جملې خبرې سره ورکوي. نو آیات کې دا پنځه خبرو ته اشاره شوې ده. بیده آیات کې یو دوه نکتې دي. یوه نکته دا ده چې دلته څلور ډلې ذکر کوي، سورة المائدہ یو کم او یا کم سلور ڈالی ذکر کئی، او سورة حج واللسم کی شپاک ڈالی ذکر کئی، آلتا شپاک غاٹی ڈالی ذکر کئی، او دی سورة البقرہ و سورة مائدہ کی سلور سلور ڈالی ذکر کئی. نگو دی وجہ دارا چھ دلتا مقصد رد دے پا او چابانی چھ غد دعوت دین سماوی کئی او کوپر پکی موجودی، او غد دا سلور ڈالی وی دا سلور ڈالی چھوی دی دعوت دین سماوی کولا، مومنان، یہودیان، نسوارا، صحابین، دا ټول د دین سماوی دعوی کولا. او بیم پا دے کسی موجود و کپر موجود و نا اللہ و تو چھر پا دعو بانی کار نکے گی، بلکہ سرے چھ نجات بینی جی نو پا ایمان او نیک عمل بانی با نجات بینی جی. او سورت حج کی آلتا اشپاک ڈالی ذکر کئی، ذکر آلتا غٹی ڈالی دنیا ذکر کئی، نو غٹی ڈالی دنیا کیم دا اشپاک گوی، نو دلتا صرف اغا ڈالی ذکر کئی چھا دعو دین سماوی کئی. اول تا ټولی غټی ډلی ذکر کئی، نو هغه به شپږ ډلی دی، نو ځکه دلته څلور ډلی بیانې، هلته شپږ ډلی ذکر شوی دی. دویمه نقطه دا ده چې ګورئ دا من لفظ، من آمن بالله، من لفظ دی، دا مفرد دی. فلهم اجرهم عند ربهم علیهم هم، دې ټولو کې ورته ضمیرونه د چا راجی دي؟ د جمع راجی دي. نو من لفظ یې د مفرد دی اور اس سے ضمیر نے جمع و تراجی کری. داوری وجہ دار چد من اطلاق و مفرد تسیہ و جمع ٹول بانی کی گی، اب اصول کے لیے تسوی عام معنوی و توئی لکہ اصول شاشیہ حسامی ٹول کی نورنوار کے عام دو قسم کے، یو عام لفظی و عام معنوی. نو دا عام معنوی دے نو پدی وجہ ہوتا ضمیر نے جمع و تراجی شبیری اطلاق ایک مفرد و تسنیہ و جمع ٹولو بانے چرے کی گی. دا دو نکتے دی دیات کے، دا دیات کے یو سو الفاظ دی، داغی تشریع وضاحت. یو آمنو لفظ دی، آمنو دو معنی دی، یو دا چی دا آمنو مراد منافقان دی. اللہ منافقان تو چی ایمان ناوڑا نیک عملو کئی او دی نور دریو ڈاولو تاوئی، او دویم مانا امنون مراد سری صحیح مؤمنان، واقعی مؤمنان تی مراد دی. نو آمنو کی دو معنی دی، او حادو کیم دو معنی دی. یو حادو سمانا توبه کری دا عبادت دسخینا، اغا یهودیان چیغی توبه کری و دا عبادت دسخینا. او دویم حادو پا مانا دا تحودو بانی دی، چی یهودیتی اختیار کلی دی. حادو سمانا توبے کرے دا عبادت دسخینا، یا ہادو یہودیان دی، یعنی یہودیت چرے اختیار کرے رے. یہودیان تو یہودیان وہ ذکر چر دیو نسبت دا دیو نکی تکی یہوزا پنم بانی، یہوزا چر یعقوب علیہ السلام زیرے ناغت نسبت کی اخبار بے کی بے زال پا دال بدر شو، نو دے یہوزا نسا جوڑ شو یہود جوڑ لپا جوڑ شوے، نو دے کی لگا تبدیل شوے رے. او بے دی بارہ کے بارے مفسرین وئی چھ اسرائیل داویا کا نروس جوڑ وطن تدی واپس شویو، نو اکثر نسل دا دی حوزا پاتی شویو، او دو نور نسونا سو ختم شویو، نو پا دی وجبان خاص یہ حوزا تا نسبت کی. دی یعقوب علیہ السلام دول زامنو، خود دول زامنو کی نسبت صرف چاہتا کی گی یہ حوزا تا کی گی. وجہ دار چې د وخت په تیریدو باندې د نور نسلونه ختم شوي او صرف د یهوزا نسل پاتې وو، نو ځکه صرف هغه ته چې دی نسبت کیږي. ون نسوارا، نسوارا کې دوه مقصده بیانوي، یا دا چې نسوارا خو د نصرانی جمع ده، او نصرانی دا منصوب دی نصران یا نصرا ته، نصران یا نصرا دا د یو کلي نوم و په فلسطین کې چې هغه د بیت المقدس نه اویا میله شمال طرف ته پروت و، نو هغه ته نسبت کی دا کلی نوم څه و؟ نصران یا ناصرا. چا به د عیسی علیه السلام ملګرتیا کوله، نو په هغې ته به بیا څه وه؟ نصراني بیا ورته وه، د کلي ته به نسبت کېده. او بعضې وایي چې دا د چا نه دی، دا د نصرت نه دی د عیسی علیه السلام نصرت کلی او نزک او تسوی نسوارا وی خو دا وجه صحیح نه ده. صحیح وجه دا ده چې نسوارا او ته نسوارا ځکه وی چې دا منصوب دی چا ته نصران ته یا نصرته چې دا د کلي نوم دی فلسطین کې. په دې کې عیسی علیه السلام پیدا شوی و او بیا هغه دې کې اوسېده. دا د هغه مرکز و، د دعوت مرکز یې و. نو چا به چې د عیسی علیه السلام ملګرتیا کول نو هغه ته بیا څه وه د سلاني بیا ورته وه نو هغه ته نسبت کېږي. بل لفظ د چا دی؟ د صحابین دی. صحابین د صحابي جمع ده. صحابي صبا یسو اصل کې معنی د میلان سر راځي، د یو دین نه بل دین ته وتل یا د یو دین نه بل دین ته چې دی میلان کول. د دې وینا عربو او د مکې مشرکینو به نوي مسلمان ته څه ویل؟ صحابیان بیا ورته ویل. چې چا په نبی علیه السلام ایمان راوړ هغه ته بیا څه وه؟ صحابي بیا ورته وه. صحابي څه معنی؟ صحابي دا معنی چې د زوړ دین نه مایله شو یا د زوړ دین نه ووت نوي دین ته، نو ځکه بیا ورته چې دی صحابي بیا ورته وه. او دې باره کې مخکې هم خبره تېره شوې وه. صحابیانو باره کې زاد المسیر کې اووه اقوال ذکر کړي. اصول کې موږ په دې کې یو خبره کړې وه چې بعضې وایي دا یو ډله د اهل کتاب نه کثیر دا قول نقل کړی دی. بزایو دا د یهود او مجوسو مابین کې یو قوم و. نو بهرحال دغه اقوال په دې کې به مختلف دي. بل وروسته دیات کې وایي ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الله دې باندې بهیره نه یو غمجن بری. نو دې زمانه یو سوال دی، سوال دا دی چې یره خو په هر چا راځي، ځکه د قیامت هیبتونه ډېر سخت دي، ډېره سخته ورځ ده د قیامت. نو هلته خو هر چا باندې د یو حده پورې یېره تېرېږي. نو الله ولې نفې د چا وکړه د یېرې وکړه؟ دا یو سوال دی د یاد کې. د دې نه جواب دا دی چې هغه کومه یېره چې خلکو هلته تېرېږي نو هغه عارضي یېره ده. عارضي یېره ده بې وروسته په دایمي نعمتونو کې به ایماندار خلک نو هغه عارضي یېره کالعدم وګرځوله. نو ځکه الله تعالی څه وایي چې ولا خوف علیهم. سورة الانبیاء یو سل دریم کې داسې راځي چې لا یحزنهم الفزع الاکبر، د قیامت هغه لوی ګبراهټ هغه به نه غمجن کوي. نو بهرحال دلته چې دا نپې د خوف یې وکړه، نو ولې وکړه مطلقا؟ دا نپې د خوف یې مطلقا ځکه وکړه چې هلته کومه یېره په خلکو تېرېږي هغه عارضي ده، دائمي نه ده، هغې له اعتبار نشته. نو ځکه یې نفي مطلقه وکړه. د دې مثال داسې ذکر کوي لکه یو سړی مریض سوی لا بأس علیک، مریض لا بأس علیک طهور ان شاء الله تعالی. مریض سوی تا باندې څه باک نشته، پروا مه شه، ته نه هغه باندې خو باکي خو بیماري تکلیف یې وته وشوی پي. نو دغرنګې دلته هم سوی لا خوف علیهم. نو څنګه چې د مریض هغه تکلیف وقتی ونی او یا دائمی فایده لري، نو دغه رنګې د دی دغه یېره چې کومه وي نو دا عارضي غوني، دائمي نه ده. نو ځکه دا نپې څه وکړه؟ مطلقه وکړه. نو ان الذین یقینا کسان امنو چې ایمان یې راوړی دی، والذین واکسان هادو چې یهودیان دي، والنصارا او نصارا دي، والصابئین او صابیان دي، من آمنا چاچی ایمان راوړ، چاچی ایمان راوړ د دینا په الله باندې صحیح ایمان، من آمن بالله چاچی ایمان راوړ په الله باندې والیوم الآخر او په ورځ وروستنۍ باندې، وعمل الصالحات نو عمل یې وکړ نیک، فلهم نو دی دپاره اجر بدله د دی د عند ربهم په نزد رب د دی باندې، ولا خوف نه به یېری علیهم په دیو باندې، ولا هم یحزنون او نه به دی غمجن کېږي. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. د دې نه وروسته دویم خطاب شروع شو. اول خطاب په دې چې ختم شو، اول خطاب کې اته نعمتونه او دوه عذابونه او په آخر کې تتمه وکړه. نو دا اوس دویم خطاب دی، دوه اتیایم پورې. په دې کې درې پلیتۍ د مشرانو ذکر کوي او پنځه د کشرانو ذکر کوي. درې پلیتۍ، درې خباستونه دی د مشرانو ذکر کوي او پنځه دی د کشرانو ذکر کوي. مشرانو خباستون سری یو نقض العهود پبارد کتاب اللہ کی چدئی وعدی مات کرے اللہ دی کتاب بارک اللہ تر تورات شریف بارک وعدی خست میں واللہ ثم تولیتم من بعد ذلک اب وعدی مات کرنی دویم خباست سو الحیل پی زفع البقر دغوا فالا ولو کی چل والکول اللہ حکم چیو ای کی بے چل والکاو لکہ دغوا فالا ولو کی دیر چل والکلیو دریم خباست د مشران سو نجائز قتلنا ناروا مڑی بے کول او بے پی پا خلق بننا مول ویس قتلتم نفسا پداراتم پیها نجائز قتلنا بے کول او پینزه خباستون دی ده کشرانو ذکر کئی پینزه خباستون ده کشرانو سری یو داشی تحریف معنوی بیکاو ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه ده آیات کی ذکر کئی پینزه آویا کئی دویم خباست ده کشرانو سو منافقت بیکاو و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا ده خباست منافقت بیکاو دریم خباسه سو تقلید لیارا الیهود د یهود مولیانو بچو ته څه خبره وکړه نو به دلیل به دغه خبره منله نو دای بل خباسه تو شو منو امیون لا یعلمون الکتابه دغه کله خباسه ذکر کئ تقلید لیارا الیهود سلورم خباسه سو تحریف لفظی به کاو فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم پنجم خباست ایسو مخصصین لانفسهم بالجنه جنت به دزان د پار خاص کا ولن تمسن النار الا ایام معدوده ان ډیر خبیث او پلید خلقو دا یهود خود دې ډیر پلیتی او خباست به وجود هم دزان ډیر صفاتونه به کول چې مون خدا الله ډیر خاص خلق یو مون به همیشه په جنت کې مون جنتیان یو ټول نو خباستونه او گندگی په کې ډیره زیاته وه خو دې باوجود د خپل ځان تزکیه به هم ډیره زیاته کوله نو پنځم خباست یې سو جنت یې د ځان لپاره خاص کاو ډېر دې دویم خطاب ته تمم کوي په تخویف او بشارت باندې بنا من کسب سیاتن کی تخویف دی والذین آمنوا وعملوا الصالحات کی بشارت دی نہ دویم خطاب خلاصہ څنګه شو نہ دویم خطاب خلاصہ دا شو چې په دې کې درې خواصتونه د مشرانو ذکر کړي او پنځه د چا ذکر کړي د کشرانو مشرانو خواصتونه کوم کوم شو وعدی ما تول دویم د الله په حکمونو کې چل ورکول لکه د غوا پاللول کې او دریم سو ناجائز قتلونه او پنځه خباستون د کشرانو کم کم شو او بیا او تتمه کوي تخفیف او بشارت باندې بیا د دې آیات نه دا شپږ نوي آیات پورې تقریبا پنځوس خباستونه د بنی اسرائیلو بیانیږي او دغس خباستونه دا اسباب د انتقال د نعمت د رسالت او د خلافت دی بنی اسماعیل ته د بنی اسرائیلو کې اول پیغمبری شوه او خلافتونه دا په چا کې وو بنی اسرائیلو کې وو چې کله دی کې دا خباستونه او ګندونه ډېر را پیدا شو نو د دې نعمت نه الله محروم کړه دا نعمت یې الله تعالی بنی اسماعیلو ته یعنی عربو ته نقل کو بنی اسماعیل د دې تربورانو ځکه بنی اسرائیل د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راتله او عرب چې وو دا بنی اسماعیل د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راتله نو عرب د دې تربورانو دغه نعمتونه چې الله تعالی دې تربورانو ته نقل کړه چې هغه څوک وو بنی اسماعیل ورته وایي عرب ورته وایي بیا حاصل لري آیات د آیات کې یو څو خبرې بیانېږي یو خدایات کی تمهید دے دی روستا خباست تا خباست یہ روستا جی کر کے ثم تولیتم سرا دویم آیات کی خدایات کې دغه خباست ته یو تمهید ذکر کوي، او دې تمهید کې دی هغه وعده ذکر کوي او غار پورته کول ذکر کوي چې الله د دین وعده خصه باره د تورات کې چې تورات باندې به عمل کوي، او د دې لپاره چې الله غرم پورته کوو د تورات احکام ډیر ګرانو. دوی وایي چې دا حکمونه خو موږ نشو برداشت کولی، دا موږ نه منو، نو الله پرې غر پورته کوو. او وعده یې کلکه وکړه چې بالکل بس سمعنا، ما خبره واورېده، منو یې، تورات باندې به عمل کوو. خو الله وایي ثم تولیتم من بعد ذلک، وروسته دې وعدې خلاف یې وکړو. نو بهرحال دا تمهید شو دغه آیات ته، دین الله تعالی تورات احکام چې دا ګران و، ځکه د موسی علیه السلام شریعت کې سختي ډیره وه، د عیسی علیه السلام شریعت کې نرمي وه، او د موسی علیه السلام په شریعت کې سختي وه. یو جلالي پیغمبر و هغه، نو د هغه شریعت کې هم چې ډیره سختي وه، نو دوی ویل یار دا موږ نشو منلی. الله پې غر د پاسه تور غر الله تعالی راویسته، او د پاسه یې به د چترۍ په شانته ونیو. دوی الله پاک ته سجده باندې پرېوتل، د ډېرې هیرې راواخیستل چې یاره بله لار هم نشته، نو سجده باندې پرېوتل. خو سجدې همداسې کوله چې د یوه سر کې د غره ته هم وسه کتل، ویل هسې نه چې دا غر راباندې روان درشئ. د دې ونه یهود چې اوس سجده کوي داسې کاږه سجده کوي، دوی هم کاږه سجده کړې وه، کاږه و کاږه سجده کړې وه، او په دې یوه سر کې او سر غر ته هم کتل، او اوس هم دغه رنګې سجده کوي. او بیا و چې دې سجده زموږ نه الله عذاب پورته کړی و، چې موږ دا سجده کړې وه نو ډېره نه الله عذاب پورته کړی و، نو اوس هم په هغه طریقه سجده کوي. نو بهرحال د یاد کې دې وروسته آیات ته تمهید دی. دویم دا آیاته په دې یاد کې دلیل دی په دې باندې چې په دې باندې دا غر حقیقتا پورته شوی و، ځکه بعضې خلک داسې وایي چې دا غر په دې نه و پورته شوی، داسې یو خیالي خبره وه. نو بعضې خلکو دا عقیده ده، خو دې آیتونو کې اشاره ده چې نه، دا غر حقیقتا پورته شوی دی. ولې؟ ځکه دلته رفع لفظ راځي، ورفعنا، دویم فوق لفظ راځي، فوقکم. نو دا دواړه الفاظ، او سورة اعراب کې بیا نور الفاظ راځي، واذ نطقنا، هلته نطق لفظ دی، كأنه زلة وظنوا أنه واقع بهم. ندغ الفاظ سورة عراف و سورة بقرة دا دو كلمة، يو رفعنا و بلسر فوق ده، دا دوار دليل لأ پده باني چه دا غر پده باني حقتن پورتا شوه، او دا دا شو لك وريز یا چطره چه، او دا غالب گمان داو چه دا ربان را پريوزي. نبارحال دا دلیل دی دیوان چې غر په دی باندې حقیقتاً پورته شوی دی. بعد یې غر حقیقتاً نه دی پورته شوی، چې یو خیالي خبره وه. لکه مودودی صاحب هم دا مسئله لیکلې ده، وایي داسې یو خوفناک صورتحال پیدا شو چې دوی ګمان داو چې دا غر راباندې راپریوځي. دوی د غره په لمنه کې چې دا وعده اخیستې وه، د غره لمن کې و چې دا وعده اخیستې وه، او داسې یو خوفناک صورتحال پیدا شو چې دوی دا ګمان وکړي دا غر راپریوځي، او غر په حقیقت کې ونه دی پورته شوی. دغرنګې دا خبره منکرین حدیث هم کوي، د هغې هم دا عقیده ده چې غر پهنه دی پورته شوی. مودودي صاحب هم دا خبره کوي، و ځکه سورت عراب کې راځي کأنه واقع او وظنوا، نو ظنوا کأن دا دوه کلمې پرې دلالت کوي چې دا غر حقیقتا نه دی پورته شوی. دا غیره دغه ربدې مسله کوي، خو صحیح دا ده چې نه، غر حقیقتا پورته شوی دی. او که ته وایې کأنه وظنوا راغلی، نو موږ وایو دا کأنه وظنوا د دې رفع نه وروسته دی، غر الله پورته کړو، د پورته کېدو نه وروسته دی دا ګمان کاو چې دا غر راباندې راپریوځي. نو بهرحال صحیح مفسرین هم دا خبره لیکلې ده، لکه علامه علوسی رحمه الله روح المعانی کې وایي، فأمره جبریل بقطع طور، وایي جبریل امین ته امر وشو چې دا غر د یخ نه راوباسي، او دی د پاسه ونیسي د چترۍ په شانته. نو ټول مفسرین هم په دې متفق دي چې دا رفع سوه حقیقتا وه. دویمه خبره آیات کې دا ده چې آیات نه دا معلومیږي چې دا رفع حقتن وه. دریمه خبره دی کې د الله د قدرت لویه نمونه ده، او دا د موسی علیه السلام معجزه هم وه. د الله د قدرت چې ټول غر راپورته کول او د دی د پاسر چترۍ په شانته نیول، دا د الله لوی قدرت دی. څلورم آیات کې دې ته اشاره ده چې د الله کتاب باندې تقوا حاصلیږي، که لعلکم تتقون وی، او د الله کتاب دا سبب د چای د تقوا ای، او اصل مقصد د آسمانی کتابونه هغه سره تقوا حاصلول دي. په سړي کې تقوا د الله یېره راشي، صرف تلاوت دا کمال نه دی چې سړی فقط تلاوت د الله د کتاب کوي او نور عمل پرې نه کوي، سړي کې تقوا او د الله نه یېره رانشي. لکه یو حدیث شریف کې راځي، نسائی روایت دی چې ان من شر الناس رجلا فاسقا یقرا القران لا يرعوی الى شيء منه. ناکار انسان هغه فاسق ده چې قرآن لولي او بیا دې ته پروا نه ساتي. قرآن لولي مخې ته ایتونه تیریږي، حکمونه د الله تیریږي، او دې بې باکی په دغو حکمونو باندې دغه اوامرو باندې عمل نه کوي، نو دا ډېر ناکار انسان دی. د دې وجه امام مالک رحمه الله وایي چې قد یقرأ القرآن من لا خیر فيه، کله قرآن هغه شوکم لولي چې په هغه کې هیڅ خیر نه وي، دا شوکم قرآن لولي چې هغه کې بیخي خیر به نه وي، بېخیر سړی بېخیره ولي عمل پرې نه کوي. حالانکه الله تعالی امر دا کړی چې دې عمل وشي. قرآن د دې لپاره دی، یا نور آسماني کتابونه چې لعلکم تتقون، انسان کې تقوا راشي. دارنګه الله تعالی وایي چې واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، سورة زمر کې راځي، اتباع وکړئ د ښایسته هغه کتاب چې تاسو را لېږلی شوی دی. نو هلته الله تعالی امر د چا کوي؟ د تابعداري کوي، چې تابعداري د الله تعالی د کتاب وکړي. نو بهرحال مقصود چې دی د قرآن کریم نه یا د نور آسماني کتابونو نه هغه په دې عمل کول دي او تقوا حاصلول دي. د دې ونه حدیث شریف کې راځي چې داسې وقت به راشي چې خلک به قرآن کریم لولي، الفاظ به صحیح، خو دې باندې به عمل کول چې دی نه یوګد روایت دی، خو د قیامت علاماتو کې یو خبره دا هم ښودلې شوې ده چې مثال قرآن به لولي، الفاظ به صحیح ادا کوي، خو قرآن باندې به څه نه وي، عمل کول به پرې نه وي. نو څلورمه خبره آیات کې دې ته اشاره وشوه، د الله د کتابونو نه مقصد څه دی؟ تقوا حاصلول دي، لعلکم تتقون. پنځمه خبره په دې کې د بني اسرائیلو سرکشۍ ته اشاره ده، چې ګوره دا دومره سرکش خلکو خبره نه منله تر څو چې په غر نه و پورته شوی، یعنی که دا خبره یې پرې منلې وه، په اوج زور باندې پرې منلې وه، په خوښه باندې په رضا دې دا خبره نه منله. دا ولې؟ ځکه دا ډېر سرکش قوم و، نو دې سرکشۍ ته اشاره وه. خو دې باندې یو سوال راځي چې بل ځای کې خو الله تعالی وایي لا اکراه په دین، په دین کې اکراه نشته، او دوی باندې خو زور وشو، په زور او زبردستۍ په خبره چې دی ومنله. دا یو سوال دی. د دې نه علما یو جواب دا کوي چې دا اکراه وروسته د قبلولو نه وه، دوی اسلام قبول کړی و، او چې یو سړی اسلام قبول کړي په هغې باندې بیا سړی اکراه کولی شي. لکه یو سړی ایمان راوړي، نو بیا په هغه باندې په زور مونځ کولی شي، چې کله مونځ نه کوي په زور پرې مونځ کولی شي. نو دا اکراه په عقیده کې نه وه، په ایمان کې نه وه، بلکې دا اکراه فی الاحکام وه. اکراه فی العقیده یا فی الایمان نه وه، بلکې دا کومه اکراه وه؟ اکراه وه په احکامو کې. او کله چې سړی ایمان راوړي، نو بیا په هغه باندې په احکامو کې اکراه کولی شي. بهرحال دا جواب دی. یو بعضې دا هم وایي چې دا رفع لإرادة القدرت وه، دا وجه هم وایي چې الله تعالی ته خپل قدرت او طاقت ښودو، دا یم یو وجه ذکر کوي. خو بهرحال دغه مخکې وجه زیاته چې دی غوره ده. د یاد کې یو څو الفاظ دي. یو خضوع لفظ دی، خضوع نه مراد څه دي؟ عمل کول دي، د الله کتاب عمل وکړي. یا خضوع ما اتیناکم بقوه، په دې باندې عمل وکړي، ښه کوشش وکړي د دې په عمل کې، یوه معنی دا ده، بقوت په کوشش سره. دویم معنی بقوت یعنی د الله کتاب چې راخلی نو په ښي لاس کې راخلی، دا د الله د کتاب ادب دی. چې د الله کتاب د څه یا بل دیني کتاب وي نو په ښي لاس کې به یې راخلی. او ما اتینا کون مراسه تورات دی. او واشکرو یاد کوي څه معنا په دې عمل وکوي، دا ولولی او دارنګ دې درس وکوي او په دې د عمل کولو کوشش وکوي. نو واذا اخذنا الله کله چې موږ واخیسته میثاقکم کلک وعده ستاسې نه ورفعنا موږ پورته کړو فوقکم الطور د پاس ستاسې نه تور غره او موږ وویل خذو ونیسئ ما هغه ساتیناکم چې موږ درکړی دی تاسو ته بقوت په کوشش سره واشکرو یاد کوئ ما احکام پی چې دی په دې کې لعلکم تتقون د دې لپاره تاسو بشئ د الله د عذاب نه بشئ د عذاب نه دارنګه تقوا د پکې راشي. ثم تولیتم من بعد ذلک په دې آیت کې د دې خباثت ذکر کوي. خباثت څه و؟ تولی یا نقض العهود وعدې ما تول بیا وګرځئ تاسې بے دا لفظ ډیر قباحتون ته مشتمل لے ډیر قباحتون سو بیا وګرځېدی وګرځېدل سو او دا چې دی د الله کتاب کې تحریف وکړو دارنګه د الله کتاب عمل نه کاو. انبیاء علیهم السلام شهیدان کړل، موسی علیه الصلات والسلام ته ډیر زیات تکلیفونه رسولي وو، نو دې ټولو ته لفظ سره شامل لے. ثم تولیتم بیا وګرځئ تاسې من بعد ذلک رسل دینا فلولا فضل الله کنه مهربانی د الله تاسې باندې رحمت د الله ورحمت رحمت د الله لکنتم خامخاوه به تاسې من الخاسرین د تاوانیانونا. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. په دې آیت کې د دې بل خواصت ته اشاره کوي چې هغه د الله تعالی په حکمونو کې څه حیلې کولو، لکه مثلا د خیالي پور ښکار په دې باندې الله حرام کړی و، دارنګې په دې کې به دې حیلې کولې، یا د غوا حلالول الله په دې فرض کړه په هغه کې حیلې چې دې شروع کړې، نو د الله تعالی په حکمونو کې حیلې کول دا د بل خباثت و. او په دې کې د موجودات هم چرې تخویب دی. الله دې ته اشاره کوي چې ګورئ ستاسې هغه مشران الله تبا کړي و د حیلو په وجه د چلول په وجه باندې، نو که تاسو حیلې کوئ تاسې هم الله تعالی تبا کړي، نو موجوداتو کې تخویف هم دی. دویم دا دلیل دی په دې باندې چې د حرامو دپاره حیلې کول جایز نه دي. یو حرام کار سړی کوي او د دې دپاره څه کوي؟ حیلې او چلول کوي، نو دغه حیلې چې دی حرام دي، بلکې دې کې دوه ګناهونه دي. یو سړی یو حرام کار کوي نو دا د دې ګناه کمه ده، خو چې یو سړی د حرامو دپاره حیلې او چلول کوي نو د دې ګناه چې دی ډېره ده. دا ولې؟ ځکه یو خو د حرام کار وکړو او بل د دې دپاره دوکه وکړه، نو دوه ګناهونه شو، حرام کار کول او د دې دپاره چې دی دوکې کول، نو دوه ګناهونه دي. لکه د دې حیلې ډېرې زیاتې وي. یو خو دلته چې کومه واقع ذکر کوي چې د خیالي د ورځې د میانو ښکار الله په دې حرام کړی و، د دې دپاره به یې حیلې کولې. دارنګې د غوا پالولو کې د دې حیلې او چلول کړی و. د دې نه علاوه مثال واسکې الله په دې باندې چې دې حرامې کړې وي، نو د هغې دپاره به یې هم چلول کړه، واسکې به یې ولې کړلې، غوړي به یې ته جوړ کړل، هغه غوړي به یې چې دې خرڅول، دا حیلې به دی کولې. د دې وینه نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې د یهودو شان کارونه مه کوئ، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحیل، د الله حرام به حلال وګڼئ په معمولي حیلو سره. نو ګوره دغه ښکار هم په دې حرام و، دا یې حلال وګرځاو. یا مثال وازګې په څه وي حرامې وي، د هغې خوړل یا د هغې خرڅول، د هغې پیسې اخیستل، دا په ټول الله حرام کړي و. خدای د دې لپاره چې دی حیلې وکړلې، وازګې به ولیکړلې، د هغې غوړې واډل به خرڅاو، نبی علیہ السلام وی چھے یہود و شان خوی مکوی چھے تاسو بے حرام حلال گنی پو معمولی معمولی حلو سرا. درین پر دیتو کلی تا اشارہ دا چھے جزا دا من جنس العملی دیتا اشارہ شوی دا ذکر چھے دین اللہ تعالی شادوگان جوڑ کلو شادوگانی تی ولی جوڑا ول نو دے کدغا نکتر جزا دا من جنس العملی دا شادو دا شکل پا ظاہر کر انسان پا شانترے و پا حقار کسا نہیں انسان نہیں نو داننگی دی دا کار پا ظاہر کی دا حق سا برابر ہو او حقیقت کی دا حق و شریعن دا سو خلاف ہو نو سنگ چی دی دا کار دو مخ کار ہو چی ظاہری دا شریعت سا برابر ہو دکر دی وچی دا کار کاو نو روسی طریقہ را روان دا چی مثلا دی با دندون جوڑ کلا دا خیری پورا باقی تا مایان راب او بیرے اتوار پا ورز بے اغا میان راخستل یا بدو اتوار پا شپو بے میان راخستل و دی بوچی مو خدا میان دا خیری پا ورز ندی نیولی دا ہمان دا اتوار پا شپای دا اتوار پا ورز مثلا نیولی دی نو ظاہر کی خداکار دا شریعت سا برابر و حقات کسو خلاف ہو نو دا رنگی دا شادو شکل ہم پا ظاہر کی دا انسان پا شان تا رے و حقات کسو نرے انسان نرے نو پا دی وجہ بانی کمی سزاگانی چا اللہ کم قومون تا ورکلی نو اکثر دا سی چی غداغی عذاب او سزا دا غیر عمل سر دیر موافقت خوری دوین علماء یو قیده زکر کئی چی جزا دا من جنس العملی بعض علماء و کتابون کلا یو موضوع گرزولی چل جزا من جنس العمل جزا دا جنس دا چا نی دا عمل نی لکن نبی علیہ السلام وی پزمکی والا بانی رحم وکی نو دا سوانو والا تاسو بانی رحم وکی دا نگی نبی علیہ السلام وی دا مسلمان مدد کوي الله تعالی بساسو مدد کوي که تاسو مسلمان امداد وکي نو الله بساسو امداد وکي په دې مضمون کې ډېر احادیث او ډېر روایت هم راغلي دي نو درې مونږ الفاظ کې ته اشاره جزا ده من جنس العملی سنورم ولقد علمتم په اول کې راوړي په دې کې دې ته اشاره ده چې دا واقع دی د شرم دوی نه پټوله الله ورته وایي چې دا واقع تاسو ته ښه معلومه ده خو نه بیانوي ولی ځکه دی کې دی شرم و شرم یې دا و چې د خیټې د وجه نه دی باندې الله عذاب راخست را لېږلی و نو دی کې دی یو بدنامي وه چې د خیټې د وجه نه د الله د حکم خلاف وکړو او د الله عذاب په دې باندې چې دی بې راغلی او د دې واقع سبب به سو دا د خیری د ورځې د میانو ښکار چې الله تعالی په دی حرام کړی و نو د دې واقع سبب سو نو سبب یو علما دا ذکر کوي چې بنی اسرائیل ته الله د موسی علیه السلام په واسطه ویلي وو چې په هفته کې یو ورځ د عبادت دپاره خاص کوي او الله تعالی ورته دا هم ویلي وو چې غوره ورځ د جمعې ورځ ده نو دی د جمعې انتخاب الله کړی و خو دی په دې کې اختلاف وکړو اکثر د خیالي ورځ غوره کړه د الله د انتخاب لحاظ یو نه کړو الله ورته ویلي چې د جمعې ورځ غوره ده خود په کار دا و چې دی ویلی چې بس جمعه ورځ زمونږ هم په نظم څه ده غوره ده د جمعې ورځ یې منتخب کړی وی خو دی د الله تعالی د انتخاب چې دی لحاظ ونه کړو د خیالي ورځ دی غوره کړه ده نو د خیالي په ورځ باندې په الله دنیا کار چې دی حرام کو یوازې ښکار پې نه و بند بلکې د خیالي په ورځ په تجارت زمینداری وغیره هر څه دنیوي ښکارونه په الله تعالی دوی باندې حرام کړل او دا دی یو متبرک ورځ وه مقدس ورځ یې ورکړه د مسلمانانو دپاره د جمعه ده د نسواراو دپاره د اتوار ورځ ده نو بهرحال دی خو د خیری د ورځ انتخاب وکړو او د خیری د په ورځ باندې په دی باندې الله تعالی دنیوي کارونه څه کړل حرام وګرځول خو الله په دی باندې یو خاص ابتلا اراده وکړه ابتلا څه وه هغه دا وه چې کله به د خیری ورځ وه نمایان بڑی زیات راتل سورت عراف یو سل درش پیتم کی را تفصیل لازی چه ده خیالی پر نمایان دیر زیات ہو نو اللہ دی تبیدو چه ده خیالی پر بخکار نکوی نو دی دا غیر پارا حیلی و چلوال چه ده شروع کو اگا ده حیلو طریقه سوا نو ده حیلو طریقه مولا ما او چه ده بیان کری دا لکا تفسیر کبیر که وی یا مدارک کوئی چې دای د دریا بغاړه ته حوزونه جوړ کړل هغه ته لخفي رامات کړل نو د خیالی په ورځ باندې په دې لختو کې امیان را دې ډنډونو کې به ولیدل او به به د اتوار په ورځ باندې د هغې نه امیان راخستل. نو یوه طریقه دا ذکر کوي یا دغرنګې دام ذکر کوي چې دی ته به دامونه او کونډۍ به ورته کېښودلې. د خیالي په ورځ به په هغه کې دغه میان ایسار شو او بیا به د اتوار په شپه باندې به دی دا میان رانیول. نو دی به چې مونږ خو د خیالي په ورځ باندې ښکار نه دی کړی نو د دې حوضونو او ډنډونو نه یا دغرنګې د دې دامونو نه به چې کوم میان راخستل نو دا به د خیالي په ورځ نه راخستل. مثلا د اتوار په ورځ یا د اتوار په شپه به یې راواخستل. نو دی به چې مونږ خو د الله د حکم خلاف نه دی کړی ځکه د خیالي په مونږ میان نه دی نیولي. نو په دې طریقه باندې دی هیرې کولی. نو الله دا سزا ورکړه چې الله تعالی دوی نه شادوګان جوړ کړل. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. به دې کې یو بله مسله ده چې موجوده شادوګان دا د دوی نسل دی او که نه دی. بعضې وایي لکه ابن العربي رحمه الله چې موجوده شادوګان دا د هغوی نسل دی. دا کوم یهود چې الله تعالی مسخه کړل شکر یې او لوران کړ او شادوګان یې ترې جوړ کړل نو موجوده شادوګان هم د هغوی نسل دی. خو دا خبره چې دی صحیح نه ده ځکه یو وجه خدا ده چې دی موجوده شادوګانو عذاب نشته او په هغه یهودو باندې خدا الله عذاب مسلط دی. دویم دا چې د منسوخ نسل نه پاتې کیږي. جمهور علما وچل منسوخ لا ینسلو کوم شی چې الله مسخه کی شکل یې وران کړي د هغه نسل به دنیا کې نه پاتې کیږي. او دا شادوګان د مخکې نه هم موجود و. دا نګنې شادوګان د مخکې نه وجود نه لاره. الله دوی نه شادوګان جوړ کړه داسې نه ده بلکې شادوګان د مخکې نه موجود و. خو د دې یهودو شکلونه الله وران کړل مسخ یې کړل الله ته شادوګان جوړ کړه. خو بیا دی چې دی هلاک شوي دی دی نه دی پاتې شوي. او دې باره کې یو روایت هم شته دی حدیث شریف کې راځي مسلم شریف روایت دی د نبی علیه السلام نو دې باره کې تپوس شوی و. دا سوال د نبی علیه السلام نه شوی و چې هیه مما مسخ الله دا کوم شادوګان او خنجران چې دي نو ایدا دا خلکو نسل دی چې کوم الله مسخه کړي و. نبی علیه السلام ورته وویل چې ان الله لم یهلک قوما یا لم یمسخ قوما فیجر لهم نسلا ولا عقبا. نبی علیه السلام وایي چې الله کوم یو قوم هلاک یا مسخه کی شکل یې وران کړي نو د هغې نسل الله دنیا کې نه پرېږدي او شادوګان او خنجران دا د مخکې نه موسه و موجود و حدیث شریف کې راځي. نو ګوره دی که ښکاره حدیث پکې راغلی نو بیا د نورو خبرو گنجایش نشته چې لکې نور اقوال ذکر کوي. دا د مسلم شریف حدیث دی کتابونه دې ځای باندې نقل کړی دی. نو دا خبره خطا ده چې دا موجوده شادوګان یا موجوده خنجران د خلکو نسل ده چې کوم الله تعالی شکلونه وران کړي و او الله تعالی مسخه کړي و. دارنګې بل روایت کې داسې راځي عبدالله علی مسعود رضی الله عنه وایي موږ د نبی علیه الصلاة والسلام نه دې باره کې تپوس کړی و چې دا شادوګان او خنجران احیه من نسل یهود دا د یهودو نسل دی او که نه دی. نبی علیه السلام ویل نه دا د یهودو نسل نه دی ځکه الله چې قوم مسخه کړي د هغې نسل الله تعالی نه پرېږدي او دا شادوګان او خنجران د مخکې نه چې دی موجود و. دا یو بل روایت دی دا مخکې روایت د مسلم شریف او دا د ابو داود طیالسي او د مسند احمد روایت دی. نو بهر چې هر کله دی کې حدیث شته نو دا خبره کول خطا دي چې دا موجوده شادوګان د هغې سره نسل دی لکه دا خبره ابن العربي رحمه الله کړې ده. نو بهرحال په دې ایتونو کې دی خباست ته اشاره کوي چې تاسو د الله تعالی په حکمونو کې حیلې او چلول به کاوه. ولقد علمتم الذين يقينا بيجني تاسوا كسان يا معلوم دي تاسوا حال دا كسانو يا تداو چې زه ته کړم منكم تاسونا في سبت پورز خیالي کی پورز خیالي کی ابخ کیا د خیالي کی فقلنا پسو من لهم دي تكون شيء قراتا شادوغان خاسئين ذليلان فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. پدې آیت کې حکمت د دغه واقعې ذکر کړي چنده وی دی واقع کې حکمت څه دی الله د دین شادوغان جوړ کړه نو دې کې حکمت څه دی نو الله حکمت داري چې دین خلق نه عبرت و اخري نصیحت و اخري نکالن لما بین دی و موعظه نو یو پکې عبرت دی او بل نصیحت دی دې کې دویم دی کې شر د نحوست د گناهونو ته چې ګورئ گناهونه دومره سپیروالی لري چې هغه تباهي سبب جوړیږي. درېم اشاره ده پایدې د تقوا ته. د تقوا ډېرې پیدې دي، مخکې موږ بیان کړي هدن للمتقین کې، خو یوه پیدې دا د تقوا چې دا سبب د نصیحت اخیستلو دی. و موعظه للمتقین، څومره چې انسان کې تقوا ډېره وي دومره هغه نصیحت چې دی ښه قبلوي. نو دا د تقوا لویه فایده ده چې یو سړی نصیحت قبول کړي او په نصیحت باندې عمل وکړي، نو دا ډېره لویه خبره ده. بیا عذابونه دا دوه قسمه دي، یو ظاهري عذابونه دي یو باطني دي. مخکني امتونو کې ظاهري عذابونه ډېر وو او دې امت کې باطني عذابونه دا ډېر دي. حدائق الروح تفسیر دی، په هغه کې دا بحث کړی چې مخکنو امتونو کې دا ظاهري عذابونه ډېر وو، لکه ځینې خلق الله تعالی په ځمکو منډلی وو، د ځون الله تعالی شکلونه وران کړي وو، په چا چې د زلزلې راغلې وې او دانګې په چا باندې سیلۍ او نور او نور عذابونه راغلي وو. او د دې امت عذابونه چې دي نو دا باطني عذابونه دي، لکه الله یو نقلب افئدتهم، الله وزي د زړونه اړومه، نو دا زړونه اړول دا سری یو معنوي عذاب دی. بیا د معنوي عذاب چې مثلا زړه واوړي، د دې یو علامه هغوی دا ذکر کړې ده چې یو سړي کې د نیک اعمالو اوله خوند نه ورکوي، دا هم د الله تعالی عذاب دی. سړی نیک عمل کوي او خوند نه ورکوي. دویم، یو سړی د ګناه نه لیرېږي، دا هم معنوي عذاب دی. یا دغرنګې د مړو نه عبرت نه لري، مثلا وخت په مړی کېږي دې ته عبرت نه اخلي او مر ځان ته نه یادوي. دانګې د دنیا حرص او شوق وخت په وخت ډېرېدل، دا هم یو معنوي عذاب دی. ګوره معنوي عذابونه دا په مختلفو طریقو باندې دي، خو بعضې مثالونه دغه هم دي چې مثلا یو سړی نیک کار کوي، نیک عمل له خوند نه ورکوي، د ګناه نه یېره نه کېږي، د مړو نه عبرت نه اخلي، دارنګې دنیا حرص او د دنیا سه مینه محبت چې دی ډېرېږي، نو دا ټول معنوي عذابونه دي. بیا دې ځای کې فجعلناها نکالا، الله یې موږ ورته ویل دا واقعا نکالا عبرت، څه معنی چې خلک د دې نه عبرت اخلي. عبرت څه دی؟ سړی په دې واقع کې سوچ وکړي نو د ګناهونو نه منع کېږي. او لما بین یدیها، لما بین یدیها ظاهري معنی داره دا خلکو دپاره چې دینه مخکې وو. نو ګوره کوم چې مخکې دی خو تیر شوي، د هغو دپاره خو عبرت نه جوړېږي. نو دې وینه مفسرین معنی کوي لما بین یدیها دا خلکو دپاره چې دغه وقت کې وو، د موجوده خلکو دپاره عبرت وو. او ما خلفها د رستنو چې کوم د دې نه وروسته راځي. و موعظه للمتقین، نصیحت دپاره د متقیانو، څه معنی؟ کوم متقی انسان چې دا واقع واوري نو دین عبرت اخلي. بعضې وایي متقین نه مراد د خاص خلک مراد دی چې هغې نهی للمنکر کړې وه، دی د ښکار کول نه څه ومنه کړي وو. فجعلنا پس وګرځوله موږ دا واقع نکان عبرت لما دپاره دغه چا بین یدیها چې په دغه وقت کې وو، و ما خلفها او دپاره د هغه چا چې وروسته دی نه وو. وموعظه ونصیحت للمتقین، دپاره د پرهیزګارانو دی امته. متقین عام متقیان، یا دغه وقت کې چې کوم موجود او د منکر را دی کړی وو. واذ قال موسی لقوم ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، په دې آیت کې دی دویم خباثه ذکر کوي. دویم خباثه څه ده؟ الله تعالی په حکمونو کې چلول او حیلي کول، لکه د غوا په حلالولو کې دی ډېرې هیلې کړې وې، دا مخکې حیله وه، دا هم حیله ده، خو مخکې دې کې دا فرق دی چې مخکې حیله وه دپاره د رسېدلو حرامو ته، دا مخکې حیله دې دپاره وه چې دی د حرام کار وکړي، لکه د خیری پورز د میانو ښکار وکړي، او دا حیله دې دپاره چې دی واجب پرېږدي. الله ورته امر کړی او د غوا حلالول پرې الله فرض کړل، خو دی په دې کې چل ولکه او ډېر تاخیر یې وکړو. دویم آیات کې دې ته اشاره ده چې د الله په حکمونو کې تاخیر او چون چرا کول دا د یهودو صفت دی. په کار داره سړی پوه شي دا خبر د الله حکم دی، د الله امر دی، سړی فوري عمل وکړي. په هغه کې چل ولکول یا تاخیر کول دا د یهودو صفت دی. دریم دې ته اشاره ده چې بنی اسرائیلو د خپل نبی احترام نه کاو، ځکه موسی علیه السلام د دې امر نسبت الله ته کوي، ان الله یامرکم، الله ته دا امر کوي. داسې ورته نه وایي چې زه ته دا امر کوم، زه ستاسو پیغمبر یم، زه ته دا امر کوم، بلکې الله ته دا امر کوي. دا ولې؟ ځکه دی چې د خپل پیغمبر د امر احترام نه و، ځکه نسبت یې الله تعالی ته وکړو. څلورم دې ته اشاره ده چې غوا یا دغه رنګې نور اکثر ځناور ساوي شي، نو په هغه کې سنت طریقه څه ده؟ ذبحه ده. ان تذبحوا بقرة، اوښانو کې سنت طریقه نحر دی، او په غوا یا ګډه او بزه په دې کې سنت طریقه څه ده؟ هغه ذبحه ده. دې ته اشاره کوي. پنځم آیات کې دې ته اشاره ده چې په بعضې مسلمانانو داسې ابتلا په کاري د عقیدې د مضبوطولو دپاره، لکه مثلا د دوی په زړونو کې د غوا ډېر تقدس پروت و، دوی د غوا عبادت کړی و، نو الله تعالی ورته دا امر وکړو چې دا غوا لاله کوي. دې کې څه حکمتونه و؟ یو حکمت په کې دا و چې لیهون علیهم معبودهم، مفسرین وایي چې دوی دا معبود دوی ته سپخ ښکاره کړي چې ګوره دا غوا ستاسې معبود نه دی، د دې په لاس کې نفع او ضرر نشته، ځکه چې په خپل لاس غوا ذبحه کوي، نو د هغه کوم تقدس او عظمت چې ستا په اړه کې دی نو هغه زړه نه وځي. نو بعضې مسلمانانو باندې داسې ابتلا په کار وي د دې لپاره چې عقیده مضبوطه او برابره شي. نو کاول کې نبی علیه السلام منع کړې وه چې د شراب لوښي مه استعمالوئ، شراب چې الله حرام کړه نو هغه لوښي د شراب هغې هم بند کړه چې دا به نه استعمالوئ. چې کله د هغې عقیده مضبوطه شو، شرابو نه نفرت پیدا شو، نو بیا اجازت ورکړو چې دا لوښي استعمالولی شئ. یا دارنګې نبی علیه السلام په اول کې منع کړې وه د زیارت القبور نه، چې مقبرو ته به نه ورځئ. اول کې دا منع وه، خو د هغې نه وروسته بیا اجازت ورکړو. نو بهرحال بعضې نوي مسلمانان یې یا د ځینو چې عقیدو کې کمزوري، نو په هغې باندې داسې ابتلا پکار وي. د یو سړي په زړه کې مثال د درګاه تقدس دی، د جنډې د غلاف تقدس دی، نو هغه ته داسې یو طریقه ورسه وکړه چې دغه تقدس یې زړه نه وځي، لکه د هغه په یې لاس کې دا زړه کې دا خطر وي چې ما ته دا ضرر او نقصان رسوي، که ډېره لږې ګوتې وروړم ما ته ټکر او نقصان رسېږي. نو په کار داده چې هغه دا کار وکړي ډېر پاره چې د غلط عقیدې ختمه شي. شپږم دې ته اشاره کوي چې ګوري بقره یو داسې معبود دی چې ډېر خلکو دې عبادت کړی و. د بقرې د غوا عبادت چې دی زردشتیانو هم کړی و، بیا مصریانو هم کړی و، چې کوم قبطیان فرعونیان و، بني اسرائیلو هم د دې عبادت کړی و، بودایان هم د دې عبادت کړی و، او هندوان هم د دې چې دی عبادت کوي. نو دا بقره د دې معبود پاتې شوی و د بني اسرائیلو، ځکه د څه عبادت دی کړی و، او مصر کې به دې عبادت ډېر کېده. نو بقره یو داسې معبود دی چې ډېرو خلکو دې عبادت کړی و، زردشتیانو عبادت کړی و، مصریانو یې کړی و، بني اسرائیلو، بودایانو، هندوان یې اوس هم عبادت کوي. اووم دې ته اشاره چې انبیاء علیهم السلام په تعوذ کې الله ته محتاج دي، ځکه موسی علیه السلام وایي اعوذ بالله، نو انبیاء علیهم السلام ته پناه څوک ورکوي؟ الله یې ورکوي. اتم دې ته اشاره ده چې استهزاء په دین پورې دا منع ده او لویه ګناه ده. ذکر دې سزان موسی علیہ السلام پناه غوړي اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. نو دې ته اشاره چې دا استهزاء اتتخذون هزوا مخکې ذکر کوي. استهزاء د الله په دین پورې دا جهالت دی او دا ګناه ده چې موسی علیہ السلام دې نه پناه وختلې ده. د دې وینه د یاد نه فقها مفسرین دا سنباد کړی دی چې د دین په امور په چې دین په شینو چې استهزاء کوي دا جهل دی او لویه ګناه ده. تفسیر کبیر او قرطبی دا مسله په دې ځای باندې لیکلې ده. خو البته یوه خبره شته دی چې یو استهزاء دی یو خوشطبعي ده. استهزاء حرامه ده او خوشطبعي دا جایز ده. لکه نبی علیه السلام نه مختلفو موقعو باندې خوشطبعي نقل ده چې خوشطبعي کړې ده. د خوشطبعي ځان نه شی دی او استهزاء دا ځان نه شی دی. بیا دې ځای باندې قرطبی یو عجیبه واقعه نقل کړې ده. دا واقع نقل کړي چې هغه یو عبیدالله بن الحسن دار کوفي یو قاضي دی. عبیدالله بن الحسن دته یو سړی راغلی ده ورسره ټوکې وکړلې. هغه ته سړي ته وایي جبتک هذه من صوف نعجة او صوف کفش وایي ستا دا کوټ چې دی دا د ګډې د وړۍ نه جوړ شوی. که د ګډ د وړۍ نه جوړ شوی نو هغه سړی ورته وایي لا تجهل ایها القاضي وایي قاضي جهالت مه کوه. نو عبیدالله اخو لوی قاضي و پوی عالم و هغه وایي دا استهزاء نه ده دا مزاح دی. مزاح خوشطبعي ته وایي. نو هغه سړی چې و هغه د ایت ولوسته چې اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين مقصد دا تا استهزاء وکړه او استهزاء خو صحیح نه ده حرامه ده. نو عبیدالله قاضي هوښیار و هغه دې سړي سه بیا نور بحث ونه کوه. دا سړی جاهل دی خبره نه پوهېږي. نو بهرحال استهزاء و مسخرې ځان نه شی دی او خوشطبعي دا خوشطبعي دا جایز ده. حدیثو کې د دې متعلق به واقعات راځي. نبی علیه السلام په خپله هم خوشطبعي کړې ده. نه هم دې ته اشاره ده چې دا دلیل دی په قباحت د جهل باندې. جهل او ناپوهي دا هم یو مرض دی. ځکه موسی علیه السلام دې نه پناه غواړي چې اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. نو علم د الله لوی نعمت دی چې الله شاته علم ورکي او جهالت چې دا یو مصیبت دی ځکه موسی علیه السلام د دې نه پناه غواړي. لسم دې ته اشاره ده که دوی هر قسمه غوا لاله کړې وي نو د دوی ذمه فارغېدله. ځکه الله تعالی بقرتن مطلق ذکر کړی ان تذبحوا بقرتن حلالک یوه غوا اره یوه غوا چې دا خبره ډېره اسانه وه خو دوی ورورو ځان ته ګرانول الله مو ته ګرانه کړه. ته پوښونه شروع کړه چې د دې غوا صفت څه دی د دې رنګ څه دی یا دغرنګې بل سوال بیا راځي چې ما هي ان البقره تشاب علینا. تقریبا درې څلور سوالات یې د غوا متعلق وکړه. دا چل ولې کاو نو الله تعالی مو ته بیا خبره ډېره سخته کړې وه. اول خبره ډېره اسانه وه ځکه الله تعالی ورته شوی دی و ان تذبحوا بقره. دا بقرتن یې مطلق ذکر کړی او نکرې ذکر کړې ده چې یوه غوا حلاله کوي اره یوه غوا چې خبره اسانه وه خو دوی ځان ته ګرانولو نو الله مو ته ګرانه کړه. نو لسم دې ته اشاره شو آیات کې چې که هر قسم غوا دې حلاله کړې وي نو ذمه فارغېدله. بیا د دې غوا په حلالولو کې حکمتونه څه وو چې مثال دی ته الله تعالی امر وکړو چې دا غوا حلاله کوي. نو یو خو دې کې په دوی باندې امتحان و چې دوی خبره مني او که نه مني امتحان و پکې. دویم وجه مفسرین دا ذکر کوي چې دا غوا د دوی معبود و نو الله دوی ته دوی دا معبود سپخ کاره کاوه. لیهون علیهم معبودهم د دوی دا معبود دوی ته سپخ کاره کاوه. نو عام مفسرین یو بله وجه هم وایي هغه دا چې په دې باندې قاتل معلوم شي چې دې غوا په یو اندام باندې دا مړی وي دا راژوندی شي او قاتل معلوم شي. نو دریم دا حکمت هم ذکر کوي. نو یو دا چې په دې امتحان وش خبره مني او که نه مني. دویم د دوی دا معبود دی ته سپکاوه. او دریم دا چې په دې باندې قاتل هم معلوم شي. دا د اکثر مفسرینو رای ده. د مولانا حسینی رحمه الله رای داسې نه ده. د اکثر مفسرینو رای ده. ځکه دې ځای کې یو اختلاف هم دی چې دا واقع د زف د بقرې واقع د قتل یوه ده او که بېلابېل ده. د دې کې دوه واقع ذکر کېږي، یو دا واقع د زف د بقرې او وروسته بله واقع راځي وایس قتلتم نفسا فادارتم فیها. نو دې کې اختلاف دی چې دا یوه واقع ده او که بېلابېل واقعات دي. نو اکثر مفسرین وایي چې دا یوه واقع ده، چې مثلا په دې بنی اسرائیلو کې اوغړی شوی و او راره لګېدلی خپل ترې وجلی و. بعضې وایي چې هغو له خپله لور په نکاح نه ورکوله، دې تره دې وراره ته لور په نکاح نه ورکوله. یا دا چې دا وراره ډېر غریب و او دا ترې مالداره و او بل وارث یې نه و، نو ده وایي چې دا تره قتل کوم، دا میراث به ما ته پاتې شي، د میراث لپاره یې وجلی و. برحال چې دا مړی وشو نو دې کې اختلاف راغلی دوی مابین کې، په یو بلې دعوې کولې. موسی علیه السلام خوا ته راغله، موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو، الله ورته دا طریقه وښودله چې یو غوا لاله کړې، د غوا په اندام دا مړی ووی، دا به را ژوندی شي، خپل قاتل به وښیي. همدغسې وشوله، مړی الله را ژوندی کړو، قاتل یې وښود او بیا بېرته مړ شو، وپات شو. نو بهرحال دا ټوله یوه واقع ده، دا واقع د زف د بقرې او دا واقع د قتل یوه ده، او دا غوا د دې لپاره ذبح شو وه چې د دې په یو اندام دا مړی وي، هغه را ژوندی شي، خپل قاتل وښیي. عام مفسرین دغسې ذکر کوي. خو بیا دې واقع کې اوس څه شوی دی؟ تقدیم تاخیر چې دی شوی دی، که نه یې دغه وایي چې قتلتم، دغه واقع مخکې ده، که دا قتل مخکې شوی و او دا د غوا د حلالولو امر وروسته شوی دی، خو دا وروسته حصه را مخکې شوې ده او مخکې حصه وروسته شوې ده. نو آیتونو کې څه تقدیم تاخیر دی، او دا تقدیم تاخیر ولې شوی؟ وایي دا دې لپاره چې دا دوی په دوه خباستونو باندې دلالت وکړي. یو خباست یې دا و چې د الله په دې حکم کې دی چل ول او تاخیر کاو، او دویم خباست دا و چې ناجایز قتلونه یې کول. نو دې دپاره ایتونه کې وایي تقدیم تاخیر شوی دی. خو مولانا افشانري رحمه الله وایي چې نه، دا دواړه بېلابېل واقعات دي، دا یوه واقع نه ده. دا ولې وایي؟ ځکه چې یو خو دې واقعاتو په اول کې اذ لفظ راغلی او اذ دلالت په استقلال کوي. قرآن کریم کې د واقعاتو په اول کې اکثر اذ لفظ راځي. نو وایي قال موسی، دا ځان له واقع ده، او دا وایي قتلتم نفسا، دا ځان له واقع ده، ځکه دا اذ لفظ په اول کې راغلی او یو دا دلالت په استقلال باندې کوي. دا بېلابېل مستقل واقعات دي. یو دویمه وجه دا هم ذکر کوي چې ګورئ بعضې روایاتو کې داسې راځي چې دی د دې غوا په تالاش باندې ډېره زمانه مصروفه کړې وه، یعنی ډېر وخت وروسته دی دا غوا پیدا کړې وه. بعضې مفسرین څلوېښت کاله وایي، څلوېښت کاله وروسته دی دا غوا پیدا کړه. نو اوس څلوېښت کاله دا مړی دق رنګې پروت و، نو دا هم عقل نه مري چې دونه موده مړی پروت وي څلوېښت کاله، او څلوېښت کاله وروسته غوا پیدا کېږي، هغه لالی او د هغې په یو اندام باندې دا مړی وایي هغه را ژوندی کېږي او خپل قاتل کوي. نو دغه هم یو وجه ذکر کوي. بل دا چې د آیتونو کې که دا یوه واقع شي او بېلابېل واقعات نه شي، نو تقدیم تاخیر پکې راځي. تقدیم تاخیر بې ضرورته دام ښه نه دی. نو دغه هم یو وجه ذکر کوي. بل دا چې د واقعاتو مقصدونه بېلابېل دي، لکه دې واقع مقصد څه دی؟ د الله حکمونو کې حیلې کول، او د وروسته واقع مقصد څه دی؟ ناجایز قتلونه کول. نو مقصدونه او فائدې هم بېلابېل دي. نو دې د وجې نه د هغه رای دار مولانا افشانري رحمه الله رای داره چې دا بېلابېل واقعات دي او دا یوه واقع نه ده. بعضې علما دا هم وایي چې کېدای شي داسې هم کېدای شي چې دی ته الله امر کړی و چې غوا لاله کوي، بیا په دې منځ کې د قتل واقع هم راغلی، ځکه د غوا پیدا کولو باندې ډېر وخت مصروف و، ډېر وخت یې پرې لګولی و. نو دې منځ کې د قتل واقع راغلی ده، او بیا دی ته امر شوی چې د دې غوا په یو اندام باندې دا مړی و چې دا را ژوندی شي، خپل قاتل وښیي. دا هم یو وجه چې دی، بعضې علماو دغه طریقه هم ښودلې ده. چې مثلا دې ته الله امر کړی او د غوا د حلالولو بیا دې منځ کې څه وشو؟ قتل وشو. زه وخت کې دې غوا پیدا کړې وه، نو غوا یې ذبح کړه او الله ته امر وکړو چې دې په یو اندام دا مړی ووایي، دا به راژوندی شي، خپل قاتل به وښیي. نو بعضې علماو دغه طریقه هم ذکر کړې. بیا دې ځای کې الله ان تذبحوا بقرة، د دې بقرې د تسمیې وجه بعضې علماو ذکر کړي چې بقرې ته بقره ولې وایي؟ ځکه بقر شلولو ته وایي، او دا ځمکه چېرې شلوي، لکه زمیندار چې کله کرونده کوي، فصل کري، نو هغه یوه کوي، د یوه باندې ځمکه شلولی کېږي، نو ځکه ورته بقره وایي. دارنګې محمد ابن علي زین العابدین چې ورته وایي، هغه ته هم باقر ویلی کېږي، دا په لقب کې باقر راځي. باقر ورته ولې وایي؟ ځکه دغه علم ډېر ژور و، ډېر علم الله ورکړی و، نو ځکه ورته باقر وایي. بل دیات کې دا راځي چې اتتخذونا هزوا، دی تعجب وکړو د دې امر نه چې موسی علیه السلام ورته وویل چې د الله امر دی چې غوا لاله کوي، نو دی وایي اتتخذونا هزوا، تعجب ولې کوي؟ د تعجب بنیادي وجه دا وه چې دی په زړونو کې د غوا تقدس پروت و د مخکې نه، لکه الله تعالی واشریو فی قلوبهم العجله، نو په دې وجه باندې دوی ګمان کې همدا نه راتله چې موږ ته به دا امر کوي چې تاسې غوا لاله کوي. نو په دې وجه دوی د دې نه څه وکړو؟ ډېر تعجب وکړو. نو وایي قال موسی، کله چې ویل موسی علیه السلام لقومی قوم فلته ان الله یقین الله په یامرکم، امر کوي تاسو ان تذبحوا چې لاله کوي بقرتن یوه غوا، بقرتن نکره یوه غوا، هره غوا چې قال ویل واتتخذون نسی منگا حزوان پٹوکو بانی. قال ویل موسی علیہ السلام اعوذ باللہ پناہ وڑم پا اللہ تعالی بانی، انا کون اچھمز من الجاہلین دنا پویونا. قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، ندین رستو وزا دی زد عناد ذکر کئی چې دوی دومره زه د عناد کاو چې مختلف تپوسونه او سوالونه شروع کړه، او د دې سوالونه د وینا الله هم د دې سره بیا سختي وکړه. عبدالله بن عباس هو اکثر مفسرین دا خبره کوي، که دوی یوه غوا لاله کړې وي، اره غوا چې وي، نو بس خبره خلاصه وه. خو دوی ډېر تپوسونه وکړه، زه د عناد یې کاو، نو الله دې سره ډېره سختي بیا وکړه. داسې یو غوا یو ته وښودله چې دا غوا موندلم بیا ډېر ګران و. دویم آیات کې دې ته اشاره ده چې د یو ژوندي سړي نه په دعا باندې سړی وسیله نیولی شي. ادعو لنا ربک، ژوندی سړی دی او د هغه په دعا وسیله ونیسي، هغه ته وایي چې ما ته دعا وکړه، دا طریقه صحیح ده. دریم دې ته اشاره کوي چې امر د وجوب دپاره راځي، فافعلوا ما تؤمرون، په دې کې دې ته اشاره ده چې امر د وجوب دپاره راځي. او نورو معنیو کې مستعمالیږي، خو نورې مجازي معناګانې دي. لکه مثال د امر شپاړس معناګانې علما ذکر کوي، خو حقیقي معنا یې څه ده؟ وجوب. نورې معناګانې هم شته خو نورې مجازي معناګانې دي. څلورم په دې کې د بني اسرائیلو سرکشۍ ته اشاره کوي، ځکه دی موسی علیه السلام ته وایي ادعو لنا ربک، داسې نه وایي چې ادعو لنا ربنا یا ادعو الله، بلکې ربک لفظ وایي. د ربک کې هم د دې سرکشۍ ته اشاره ده. او پنځم په دې کې دی ته تاکید کوي چې فافعلوا ما تؤمرون، دا تاکید ولې کوي؟ دې کې هم د دې سرکشۍ ته اشاره ده، ځکه دی به د الله تعالی امر په اسانه نه مانه. ناولت ان الله یامرکم، الله ته امر کوي چې دا کار وکړي، او بیا ورته څه وایي؟ فافعلوا ما تؤمرون. نو دا دوباره تاکید هم چې کوي، نو دا دې کې هم د دې سرکشۍ ته اشاره ده چې دا دومره سرکشه قوم و چې په اسانه یې د موسی علیه السلام خبره نه منله. شپږم دې ته هم اشاره ده چې کله یو سړی په د الله په حکمونو کې، د الله په دین کې سختی جوړول غواړي، نو دا وسم الله تعالی څه کوي؟ سختی کوي. لکه دی بیجه سوال نشروع کلو بی زورت تا پوسونه و دا بی زورت تا پوسونه بد اثر پا دی دا پره و چه اللہ مرسو کلا سختی و کلا دا دیون اللہ تعالی و اللہ تسلو یعنی شعائن توب دلکم تسلو کم دا بی زورت تا پوسونه اللہ منع کئی دانگی نبی رسول سلام وی چه اللہ سازو پار باری کون بدگنی قیل و قال و ازوات المال و کسرت السوال چه اللہ منع کری دا دا دیر تا پوسونه دا دیر سوالون دام سبب دا چا گرزی دا سختی گرزی بی زورت سوالون را خنری یعنی بی زورت سوالون بارا کی حیات الحیوان کی یا دو واقعات نقل کری دی یو واقع داوشی یو خلیفہ خپل یو عامل تا ولی کل یو وارث ولی کل چلار شد پرانی قوم ونی کار کا او کورنی او سیزا کورنی وران کا ونی کار کا وانی تولی کل بی ای احما عبدو پا کم یو شروع کم یعنی اول ونی کار کم او کورنی اول ران کم نو خلیفہ و تاوی کدا تاویم چه اول ونی کار کنم بیا بدا تا پوس کچ کم قسم ونی اول کار کم نو مقصد او بی زورت تا پوسون تا زورت نشتا تا دو کار داری ونی کار کول و کورنی وران اول چی پا ار یو بانی شروع که خواما دا سوالو کو چه مثال ونی اول کٹ کم او کورن اول روان کم ناغور که دا تاویم چه ونی اول کٹ کم نبی بدا تا پوسکه چه رکم کسی ونی اول کٹ کم این دا بی زورت سوالو یه دانگی عمرین دلجر امه اللہ واقعی نقل کردی چه اخبر یو حاکم تاری کریو چه کل زتا تا امر رو کم چه پلانی تا یو شیع ورکا نبی تر مثلا دا تاویم چه پلانی تا گڑی ورکا نتا دا تا پوسکه چه گڑا ورکم او که بیزا ورکم که بیت تاو هم چه گڑا یا بیزا ورکم نو بیت با دا سوال که چه نر ورکم او که خز ورکم که آغا تاو هم بیو شهر تور رنگ دا ورکم که سپین رنگ دا ورکم نو آت دا تاکیدو که چه پیزا امر تو که بشین پلا تو را جانی پیهی کرمی چه تا امر کهو نو دوباره بیز ماس خبر امتا که بس فامر عمل قدری کهو یعنی مقصد داره چه کم سوال دیر زورت نلری یا سوال نی پکار چه کم زوری سواری هم سواری او پکاری نو دیکی دقا هدایت دی چه بی زورت سوال من دا قرآن کریم که وی لا تسول نشاین توب دلکم تسوکم حدیث که من را غلی چه وقاس را تی سوال دیر تی پوسون مکوی بیده دی که یبین لنا ماهیا ماهیا مانا سر سر سفت دی غوا دا مانا کهی نو قال ویلو دلنا او وړه زمنګ د پاره ربکا درفستانه دعا وغواړه یو وړه زمنګ د پاره درفستانه یو بیان لنا چې بیان کې موږ ته ما یا سره صفت درې غوا قال ویل موسی علیه السلام انه یقول یقینا دا الله پاک وی انها بقره یقینا دا یو داسې غوا ده بقرتون غوا ده یعنی یو داسې غوا ده لا فارضون چې نه زړه ده ولا بکرون نه ځوانه ده عوانون درمیانه ده بین ذالکه ما بین د دې کې ففعلو پس وکوئ ما تومرون هغه کار چې تاسو یې حکم کیدلی شي قالو ذو لنا ربک یبین لنا ما لونها په دې حال کې دی بل سوال ذکر کوي او دا سوال د مخکې په نسبت ډېر بې زورته و مخکې سوال دا و چې زړه ده او که ځوانه ده دلته د رنګ بالا کې چې دی تپوس کوي څه رنګ والا ده ځکه دا سوال خو ډېر بې زورته دی د مخکې په نسبت باندې یعنې رنګ معلومولو ته هېڅ ضرورت نه و خو دی بېره بې زورته چې دی سوال وکړو دویم آیات کې دې ته اشاره ده چې زیر رنگ دا غوره رنگ دی ځکه وروسته وایي چې صفرا و فاق لونها تسر الناظرین د بعض سلفو نه دې باره کې اقوال هم نقل دي چې زیر رنگ دا په زړه کې خوشحالي پیدا کوي غم لرې کوي نو دې ته اشاره ده چې زیر رنگ دا په رنګونو کې غوره وي دریم دې ته اشاره ده چه دا رنگ پا دے که سره همیشه ره زکا فاقعونی پسی غیر اسم فعال سے ذکر کو او تصور الناظرین دای فعل ذکر کو سمانا سرور و سنوے نوے پیدا کی گی او دا جروال دے کسر دائمی دے پاقعون اسم ذکر کو او تسر فعل ذکر کو او ان ناظرین جمع دا الفلام پی داخل کلا پدے کے لیتا اشارہ دا چلو کتون کے یوی و کڑیری دکا جمع بانی چا الفلام داخل شی نو جمعیت بے باتری گی نو قال ویلی اوذرنا او والا زمان دا پار ربا کر افسان یبیل لنا چا بیانو کی منگتا ما لون اشری رنگ دلی غوا قال ویل موسیٰ علیہ السلام انہو یقول یقین دا اللہ پاکو انہا بقرتون چا یقین دا یودا سی غوارا صفرا او زیرا فاقع لون خالص تے رنگ دلی فاقع لون خالص زیر رنگ دلی او تسر الناظرین خوشالکی کتن کلرا قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ما هی ان البقرة تشاب علینا وان ان شاء الله لمهتدون فلیات کے دئی سلورم سوال ذکر کئی او دا سلورم سوال دے مخ کے دری سوالات و نزیاد بھی ضرورت رے اول سوال سو اتتخذنا هزوا دا اول سوالو بے ادع لنا ربك یبین لنا ما هی دا دویم سوالو او ادع لنا ربك یبین لنا ما لونها دا دریم سوال شو او قالو درنا ربك یبین لنا ما هی دا سلورم سوال شو خدا سلورم سوال دا مخک نجات بی زورتا ہو ذکر قربانی کولو کی دی معلومات ای زورت دو دویم پدی کی دیتا اشاره را چه دی سلورم سوال نرو سر دی که لگ انعبت پیدا شو ذکر استثناء ذکر کلا شو ان شاء الله ولا مهتدون نو استثناء کی دیتا اشاره را چه دین رو سردهی که لک انابت پیدا شو استثناء وکلا او حدیث شریف که دا سراجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی کدی دا استثناء نوی ذکر کری نو محتدو الیها ابدا دی بدا غوان نوی مندلی قصورم سوال که استثناء ذکر کلا انابت پکی پیدا شو نالا بے توفیق وار کدا غوان پیدا کلا زفع کلا در این پایات کلی تا اشاره دا چلے ان شاء اللہ دے ویلو ڈیر برکتو نری یو لوی برکت دل تداو چلے اور بے توفیق اور کچھ دی غوالا لکی ان شاء اللہ ویلو ڈیر برکت لری اکا سلیمان علیہ السلام نا ان شاء اللہ یہ رشو ہوا ڈیر زیاد نقصان شو اکا آغا دا سل بی بیان نیو بچے پیدا شو غم نیم گڑے ہو حدیث شریف کی راجی آغا ویلو چیزا دی بی بیان سو کروا لکم دا دی نشکم بچی پیدا شو طول با مجاہدین جہاد دا پارا بواقع پی ان شاء الله یو نو ویره دا غی دا غسلو بی بیانو که دیوی بی بینا یو بچه پیدا شو نیم گره دا نگی دا نبیل اسلام ان شاء الله یه رشو و نسلویخ یا پنزو سرده وحی بنده شو و ان شاء الله ظاهرن معمولی عمل خکاری خدا لوی عمل لده که دیر بکتون لری مثلا خبره کئی پا کار داره چه ان شاء الله و سو وی او ما هي سر صفت دلی غوا چه دا غوا کم قسم دا نو سوال دا چایو کو دا صفتی وکو ما هي صفت دلی غوا چه دا جوتی دا و کنه دا مقصد داو او ان البقره یقینا دا غوا چه دا تشابه علینا گڑ وڑ شد منگ باری داولی زکا غواگانی خودیری ری لکا جڑی غواگانی خودیری ری یو وجه دا غدا دویم دا غواگان مخون دی و سمشابار دیر لری حدیث کلا راجی نبی علیہ صلی اللہ علیہ پا آخر زمانه که پتنی دیر راشی تا تی که وجوه البقر حدیث کلا راجی دا سی پتنی بای چه دا غواگان دا مخون افشانتا بای یعنی دیو بس بسی مشابار دیری نو تشاب علینا پا منگ بانی گڑا وڑا شوی در دیروالی دو وجنا یا دیو بل در مشابهت دو وجنا او بی تشابه دا فعلی و تا مذکر کو لکه دلتا دا البقر جمع دا حروپی دا مفرد دا حروپو نکم دی او دا قیدر شی کل جمع راشی او داغی حروف د مفرد حروفونه کمی نه غته فعل مذکر کولای شي نا فعل تذکیرم جایزی لکه بقرون او بقرتون نو بقرتون کی سلور حروف دی او بقر کی سو حروف دی دری یا مثلا صحاب لپس صحاب حروف کم دی صحابتون نه یا نخل دی حروف کم دی نخلتون نه تو شکل دا جمع حروف دا مفرد نکم شی نو علت دا پیل تذکیرم سی جایزی قرآن کی دا دوار طریقی استعمال لی لکا ان البقر تشابه تشابه لی پیل اسی ذکر کو مذکر ذکر کو یا قرآن کی دا یوجی صحابا ثم یؤلف بینه صحابا جمع دا او بینه زمیر ترچارا جی کو نو مذکر نو دلتا زمیر دا مذکر راوڑی شو بلکہ وہ نخل باسقات لہٰ طلع النزید نو ان نخل دیر پادار صفات باسقات نے جمع راوڑا نو دوڑا طریقے جائزی کداوت تذکیر و تانیس دوڑا سی جائزی بدلت تذکیر شو کدا پیر تم ذکر کلے شو رے او دا فیدے دا او دا انشاء اللہ دا سر جملہ معترضہ ما بین کی شو ان لمحتدون ان شاء الله دا سری میں سیدا جملہ معترض راوڑا نو قال وی دی عذرنا دعا وڑ زمنگ د پار درخ پن یبین لنا شبان کی منگا تا ما یا چ سری صفت د دی غوا صفت یل دی غوا عمل سری جوتی دا وکنه دا او ان البقر یقینا دا غوا تشاب علی نگڑ وڑا شوید پا منگ بانی و انو یقین منگ انشاءاللہ و کچری وڑی اللہ پاک نو لمحتدون خامقا ہدایت مندون کی اخفل مقصد تا مقصد تا رسیدے شو سدا غوا پیدا کو زفح کو قال انو یقول انہا بقرتن لالا خیری مطالبی جواب ورکی سلورم سوال جواب دے ردائی دویم دیتا اشارہ کئی چی بی زورت سوان نو سی ندی او دا دیر ٹھولو آیتون ندا خبر معلومی گی دکا چی دی کلا سختی کئی او ستپوسو ندی رئی نو دیتا پا جواب کم چی دی سختی کئی گی دی غواش رائط و تا سختی دریم دیتا اشارہ دا چی آسان حکم پا گران منسوخ کئی دیش اکثر علماء دا رائی دا لکه ګوره مخکې حکم ډیر آسان و شي وغوا قدر الله لکی اری وغوا چی خو به دا حکم منسوخ شو اره غوا له لولې دی له جایز نکله بلکې هغه غوا چې پای کې دا ټول صفات موجود دي دا صفات ثبوتی دي سلوی دي چې دا صفات هغه غوا بالله لولې چې پای کې دا ټول صفات مکمل موجود دي ناول حکم آسان و وروسته حکم بیا ورته څه شو ګران شو دا کېدای شي چسان حکم پر گران بانی منسوخ شی سلورم دیتا مشار دا چه نسخ قبل العملم جائز دا اللہ یہ حکم راولی گی او پا حکم لا عمل نشو حکم بے منسوخ شی لکا مثلا اول حکم داو شی وغوا لالا کہ اری وغوا چی پا دیل عمل نو شوی دا عمل نمخ کی مخی دا حکم منسوخ شی نا مطلق غوا بنا لالا وی اغوا بنا لالا وی چی پاکی دا طول سی پاسی موجود نسخ قول العمل جائز ده پنځم دیتا اشاره ده چې د موسی علیه السلام په دین کې هم نسخ وا یهودیان د نسخ نه انکار کوي چې نسخ نشته خدا دغه دروغ دی لکه دای په دین کې وقف وقف نسخ راغلی لکه دی حکم کې نسخ راغلی و آسان حکم منسوخ شو ګران حکم په الله دغه کو پرس کو شپږم په آیات کې دیتا اشاره ده چې د غویان دو کار دی یو پاغی بانی یو کول توسیر الارض او بل سره ولا تسقی الحرس پاغی بانی ارد گرزول اردون پی گرزول او یو پی کول دا دین علا پاغی بانی بارون نوڑل یا سورلیان پی کول دا جائز ندی ذکر دی آیات کی دا غویان دا دو کارون ذکر شو نو دینا ما شوا باورنا پیوڑا لکھکات ملکون کی باورنا پیوڑی سولیان پی کئی نو دا جواز نه لري حدیث کی راجی چې مخ کی انسان پا غوابان سولی کولا نایو تمخ را وړو چې مونږ الله دې لپاره نیو پیدا کړی نه سوالای د پاره الله غوښنې پیدا کړی بلکې دې یو د پاره د ټوند پاره الله پیدا کړی او ووم دې ته اشاره ده چې ګوري بنی اسرائیل دا کوشش کاو چې الله دې حکم نه روسته شي خدا سے درجہ پہ درجہ بانی لیکن اول سوال داو کو آتا تخیزونا حضورن مقصد داو چھے دی دی عمر بانی منگ عملو لکھو دا اللہ دی حکم درست دشو درین سوالی کو دو لنا ربک یبین لنا ما ہیا درین بے عدو لنا ربک یبین لنا ما لونها بے عدو لنا ربک یبین لنا ما ہیا دا سلو سوالات یو کرا دے ٹول مقصد دغه چې دی د الله حکم کې چل ولکا او څه کېدل دي او دا مقصد چې موږ په دې حکم باندې عمل ونکو اتم دې ته اشاره ده چې کله یو سړی د الله حکم فوري عمل نه کوي نه حکم الله وته چې ګرانه ای مثلا یو سړی باندې زکات پر شي وخې نه ور کوي نو کله کله نه ته به زکات ور کول ګران کی یو سړی باندې حج پر شي jihad پر شي جہاد نہ کہی حج نہ کہی ردا حکم اللہ گران کی کر داسی میں چل رہا دکھی توفیق نہ ور کہی یو شریف اللہ دو عمر د حج د جہاد بے دکھی توفیق نہ ور کہی لیکن راول وقت ندی دا کار پر شوق نہ کی نو شیوی نہ کی نہ اللہ پاک دا سزا ور کی چلے بے روس تشی ندی کار نہ بدایات کی یو لپ دار توسیر الارض دا دی ما قبل دا پارا تفسیر دی لا زلول دا پارا تفسیر دی او لا شیط پیها نشتا دی مخالف رنگ پا دی کی سمان خالی زیر دا سپینوال یا سروال یا توروال بل رنگ پا کی نشتا لا شیط پیها مقصد دا غلی چی بل مخالف رنگ پا کی نشتا او قال الان جیت بالحق دا حق نمورات پورا بیان دی دا مقصد نه چې وسی حق خبره وکړي مخکې خبر دی باطله وسی حق خبره وکړه نه دا حق نه مراد سره پورا بیان دی فذبحوها وما كاف ذبو الله لیکو پاستو بیان نه او ما كاد يفعلون نزينه چې دا کار کله مخکې د بیان نه فذبحوها ذف یکړه دا وروسته د بیان نه او ما كاد يفعلون نزينه چې دا کار کله دا مخکې د بیان نه نو نسبات او نفی دا سری بلا بلی قال و المسال سامن نو یقول اقیان دا اللہ تعالی و انها بقرتن چه دا یو غوا دا لا زلول نجوتی دا تو فیر الارض چه اڑا ازمکی لوالا تسقی الحر سو نخلو بی پسن لرا یعنی رتین دا مقصد داری مسلمتن روغ جوڑ دا اللہ شید پیها نشتر صداق پدی کی قال الان اول دی چھو جیتا تارات لوکلو بالحقی پو پورا بیان بانی پا زباہو حانوالا لکل داغوا خروسر بیاننا وما کادو نزینو یفرون چرا کاری کلوی مخید بیاننا وید قتلتم نفسا پداراتم پیها واللہ مخرج ما کنتم تکتمون پدے کے دئی دریم خباثت ذکر کئی دریم خباثت سو نجائز قتلون کول او نور بدنامول دا دو گناہون شو یو دا چھ مڑیم پا خفل وکی او دیم دا چھ الزام پا بربانی ولگی دا فاقت کی دو گناہون دی دویم اشارہ دا دی خبری تا چھ دا موجودہ یہود دا خپل مشرانو پا غلط و کارنو دی رازیو موجوده یهود دا د خپل مشرانو په غلطو کارونو باندې راضی وو دا کوم ځای نه معلومیږي دا د وایز قتلتم د خطاب د موجوده او تکای د موجوده یهود الله او شکره تاسو قتل وکړه نو قتل خو موجوده و نه وکړه دا خو دی نیکونو کله ډیر په خوای دا قتل کړو او نسبت چاته وشو موجوده و تا دا ولی دا کله موجوده په دې قتلونو باندې دی راضی وو چو سلی ناروا کارو که او تا پی رازی شنو تم بسی گناہ کی شریکی گی دوزی که نسبت چاہتا ہوش موجودہ ہوتا یو څوک چې ناروا کارو کی نو په کار دار چې تو ته خام خان ناروا وې پړه کې بد وګڼي نفرت یې وکي ولی که ناروا او ته نه وې نفرت یې نه کې بد یې نه ګڼي نو ته مو سه په مفتو کې په ګناه کې به شریکېږي. لکه یو سړي ویلو چې چا عثمان انهو وجل ښه کارې کړی امام شابی رحمه الله تو اجتم دا په وینه کې شریک شولی او تم به دې ګناه کې شریک شولی. که څوک ناروا عمل وکړي هغې ته به خامخا ناروا وایي. که ناروا ته ونه وایي او پرې راضي شوې نو ته مو سه ګناه کې شریک شولی. نو دلته قتلتم دا خطاب موجوده او ته ولې وشو؟ دا په دې وجه چې دا د خپلو مشرانو د ناروا کارونو باندې دی راضي وو. او بیا ګورئ قاتلتم صیغه د جمع ذکر کوي. د جمع کې دې ته اشاره ده چې دا مرض په ټولو یهودو کې و. دا ناجایز قتلونه دا قتل خو یو کس کړی و. لکه مخکې موږ ویلي وو چې یو وراره و هغه خپل تره وژلی و. نو قاتل یو کس و چې وراره و خو نسبت چا ته وشو؟ ټولو یهودو د صیغه د جمع ذکر کړله. د صیغه د جمع ولې ذکر کوي؟ ځکه دا مرض په ټولو کې موجود و. دا ناروا قتلونه ناروا مړي کول دا ټولو یهودو کې دا مرض موجود و. درېیم دې ته اشاره ده چې کله یو سړی یو کار پټ وکړي د نیکۍ یا د ګناهی نو د وخت په تېرېدو الله تعالی هغه راښکاره کوي. والله مخرجن ما کنتم تکتمون. کله یو سړی کې بیماری غلا پکې هغه بیماری الله د وخت په تېرېدو راښکاره کوي. یو سړی کې یو ښه صفت اخلاص وکړي د الله یېره پکې نو د وخت په تېرېدو الله راښکاره کوي ځکه والله مخرجن ما کنتم تکتمون. د دې نه دې باندې مفسرینو روایت ذکر کړی دی. یو روایت دار نبی علیه السلام یو سړی یو عمل وکړي په یو ګټه کې دننه وکړي دروازه او کړکۍ نه وي خو الله تعالی خلکو ته راښکاره کوي. یو غټ ګټې د دننه سړی یو کار وکړي نو د وخت په تېرېدو هغه کار الله تعالی راښکاره کوي. دانه یو بل روایت یې ذکر کړی یو سړی نیتی پټه ښه یا بد نیتی نو الله په کې داسې صادر دنه پیدا کړي چې په هغې ده معلومیږي. لکه یو سړی نیک اراده لري ښه نیتونه لري نا ښه نیتونه هم د وخت په تېرېدو راښکاره کیږي او که د چا نیتونه خراب وي نا خراب نیتونه هم د وخت په تېرېدو راښکاره کیږي. دا ولې ځکه والله مخرجون ما کنتم تکتمون. او دې ځای باندې بیا مفسرینو هغه روایت هم نقل کړي دي فدارتم فیها اد دا د در اینه دا لفظ ماخوذ دی. یو بل د کې ورکول او دیو بس جګړې کول اې داراتو مسل کې تدارعتم دی خو تا او دال قریب المخرج دی داتې په دال بدل شو او دال په دال کې مدغم شو په اول کې حمزه وسیه راوړلې شو نو څه ته جوړ شو اې داراتم. اصل نه پسره تدارعتم به تفاعل لې خدای نه څه جوړ شو اې داراتم دی جوړ شو او باب تفاعل ولې راوړي؟ باب تفاعل د شرکت د پار راځي. نو دی په یو بل دا الزام لگاو نو ځکه باب تفاعل راوړي. یو په یو الزام لگاو بل په بل باندې الزام لگاو. او دا والله مخرج ما کنتم تکتمون دا منځ کې جمله معترضه ده ځکه دا وروسته په قل نضربوه دا معتوب دی په دې مخکې وس قتلتم نفسا باری د دې معتوب معتوب لې منځ کې دا جمله معترضه راوړه. جمله معترضه کله په مابین د یو کلام کې راځي او کله مابین د کلامینو کې راځي دوه کلامونو کې. لکه مخکې ان شاء الله هم جمله معترضه وه فقط یو کلام مین و انا لمهتدون دا یو کلام دی ان شاء الله مین کې جمله معترضه راغله. دلته دوه کلامونه دي. یو کلام څه دی؟ وس قتلتم نفسا فداراتم فیها. او دویم کلام په قل نضربوه دا دویم کلام دی. د دې دوه کلامونو مابین کې راغلی ته څه وایي؟ دې ته جمله معترضه وایي. او بیا جمله معترضه د یو نقطې دپاره راځي. یو نقطه پکې نو وایي قتلتم نفسا الله وایي کله چې وایي تاسو یو نفس سره فداراتم په جګړه هم کوله په دې کې یا مختلف شوئ په باره د هغه کې والله مخرج الله راښکاره کوونکی دی ما کنتم تکتمون هغه شیونه چې تاسو یې پټوئ فقل نضربوه. په دې یاد کې د موسی علیه السلام معجزه ذکر کوي. موسیٰ علیہ السلام معجزہ دا اللہ قدرت ذکر کئی چا دی غوا پا اندام یا دی مڑی پا اندامی دا مڑی ہوا اگر اللہ را جوندے کو خپل قاتلی او خودو دویم دا پا دی صورت کی دویم واقر دا حیات بعد الممات لکا مخ کی منگویلی دی صورت بقرہ کی پینزو واقع دا حیات بعد الممات بیانی گی دا دویم واقع دا درین پر یاد کی دلیل دے پر اثبات دا قیامت باری اللہ وی کذالک یحیی اللہ الموتی دا دلیل دے پر اثبات دا قیامت چی سنگ دنیا کی اللہ دا مڑے را جوندے کو نو دانی قیامت کی با اللہ مڑی را جوندی کئی نو دا دلیل شب سبانی پر اثبات دا قیامت باری سلورم دیتا اشارہ دا چی دا استازی وینا دا اصل کدلی گون کی وینا فقل نضربوه دا وینا تا اللہ نو کری دا تا موسیٰ علیہ السلام کری وا فاللہ زانت نسبتو کو زانت اولی نسبتو کو ذکر دا اللہ دا رسول وینا دا فقیحت کل شا وینای دا اللہ تعالی وینای نو ذکر اللہ تعالی زانت نسبتو کو او بل دل تا دیات کی ببازیها پا بازی اندام دا دی غوا باری دا دی اندام تعینی نرے کرے چی دا کم اندامو خود غوا یو اندام رواخست دا مڑے پیوا او مڑے را جواندے شو بعد مپسیلنو چی دا کم اندامو نگو دا بی زورت تحقیق لئی تا زورت نشتا چی مثلا دا کم اندامو لکا حدیثو کی کلا کلا رجول لفظ مفهم راشی چی او سلی را لئی ناکی زین علماء چی دا کم دین سوک مراد دین پاکی دیر تحقیقون او کی سوکوی پلانے دے و پلانے دے اقوال پاکی ذکر کئی نو دے زنی تحقیقون تا دوم را ضرورت نیچ آغا پیدا نلیری نو دلتا دے دے بعضی ها دے اندام تعین اللہ نرے کلے بعد میں پسینو کوشش کئی چیدہ کم اندامو دے کوشش تا سخاص ضرورت نشتا اوام گور اب دے کہ یو عجیبہ علامہ اللہ گرزولا دا غوائی قتل کلا زفح کلا او دا دی زفحہ کولو پوچبانی مڑے سشو را جواندیش دا یو شایو تا مڑ کو دا بلی تو سکو را جواندیکو غوائی مڑکلا زفحہ کلا او چی اکم مڑے انہا ویسکو را جواندیکو دا دا اللہ دا قدرت دوی علامہ دا نوی نکھر دکا یو شای وجلو بل را جواندی من چک سرب ظاہران نشتا خودی کی سرب دا اللہ تعالی قدرت دیم دا اللہ قدرت تا پیشارہ دا بل دیتا ہم اشارہ دا چی گوری کم اختلافی خبر یو پٹھائی اگر اخ کارش یو حقیقت حال معلوم شن دام دا اللہ یو نعمتی دکہ دلتا دا مڑے پٹھو قاتلی معلوم نو اللہ را اخ کارکو دیتا نو دام دا اللہ یو نعمتو پا دیبانی ولی دکہ لانجی میں اس کی خاتمہ کرا اکم شکون چیو اشکون و لانجی پہ اللہ ختمی کری دام دا اللہ یو نعمتو بل دیتا اشارہ دا چی کلا کلا دا سیم کی گی چی انسان یو شے پٹی اللہ پا غیر آزی نی خو بیر وقت ریدو من اگر اللہ راک کاری کی او دیار کی دو تفسیر دی یو تفسیر دا را چی ازری بوہو دا زمیر خودی نفس راجی ری خود دا دویم زمیر چا تا راجی ری نو دو جمهورو پا سیرینو پنی زمیر دا غطا راجی دی دی غواتا بقری تا ایجری بو اوی دی ملی لرا بی باغزی ها بازی اندامونو دا دی غوا بانی نو زمیر غواتا راجی شو دو من نفسنی رای مولا پنی بانیم دا دویم زمیرم چا تا راجی دی ملی تا دکا نفس مواننس سماعی دی زمیر دا مزکان متراجی کی و دا مواننس متراجی کی نو دا مانا کئی پا بازی اندام دا دی ملی بانی ہاں مانا کہ بعض اندام دے غوا باری مخ کی مگو دے کہ اختلاف و چدا واقعی ولا کو بیلا بیلی دانیں گے دے جا کہ مانا کم سر فرق دے او کذالک یحیی اللہ الموتی دلتا تقدیر دے چدی دا غمڑے پر اندام مو اگر جوندے شو خپل قاتل او خود او بے دا قاتل دی میراث سشو محروم شو لکہ تورات کی دا قانون ہو چی قاتل با دی میراث محروم ہو لکہ زمان پا شریعت کیم قاتل سرے محروم اکولے شی د دا مړه دی د پاره کړو چې ماري ماته پاتې شي. او دې مکمل د میراث نه شو محروم شو، الله دا سزا ورکړه. حدیث شریف کې دا سراجی سمعانی او روایت نقل کړي چې ما ورثه قاتل بعد صاحب البقره، یو قاتل دې واقع نه رسو میراث نه وړي، لکه دلته قاتل محروم شو میراث نه، نو دې نه رسو به قاتل میراث مانه د قاتل د مړي په میراث کې حق نه جوړیږي. او رسو یریکم آیاته وی الله تا شخپل دلائل خی دا تاکید د پاره وش ګوره د اثبات د قیامت یو د یو دلیل نه دی، بلکې نورم ډیر دلائل شته. نو یو دلیل د اثبات د قیامت دا شو چې کذالک یحی الله دا مړی ژوندی کنده نه و د قیامت پر مړی الله دا ژوندی کوي. او یریکم آیاته کې ته اشاره ده چې په اثبات د قیامت یو دا دلیل نه دی، نورم ډیر دلائل په موجود دي چې قران کې زب زب بیان شوی دی. نفقنا فشير من غشو دي من لا فبازي سردي غواباني بازي سردي غوا عام فسرين دو معنا كي بل معنا سوا فبازي سيا بازي اندام دي مري باني كذلك امدقنا يهي الله الموتى جوندي كي الله مرو لرا او خيطا سردلل نخبل لعلكم تعقلون دي رفاية تاسو دعقل نكار واخلي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك لدينا رستو زجر ورکی زورنا ورکی پا قسوت القلب بانی چلی دونا دلائل دتا بیان شو بیم ساس پا زونو کی کلاکوالی دی بل پا دیکی اشارہ کئی سبب دا انتقال دا خباستونو ذکر کئی نا مشران نا کشرانو تا چستاس مشران پا دیر پلیت خلقو خود مشران نہ کشران تم دا خباستون را نقل شو سبب سو سبب قسوة القلب چلا و ساسو دی موجودو پرونو کم سر قسوة دیکھ لکو آلے رے او دی قسوة پا وجبان ایسا دا مشرانو کچی کم خباستون نو نواتا سم را نقل شو نو دا یو بیماری ذکر لقسوة القلب او دا قسوة القلب لیر قباحت نور آیتون نم معلومی کی احادیث نم دا دی قباحت لیر معلومی کی چی سالیج لکی سی کلاکوالی انابت پا کنی واضح و نسیت و بیان پا آبانی اثر نکی لیر قصد القلب علامات دی دویم پا دریم پا دایات کی دا گٹو دری قسمون جی کر کئی یو علا قسم گٹی نی چلیر مخلوق تا تی پیدا رسیگی چلمات فجر منه لنهار یو قسم دا غری او دویم اغا درمیانه دی چلگو خلکو تا پیدا رسیگی و این منها لما یشققو فیخرجو منه الما دا دویم قسم گردی دی او درم اغا دی چلگا ادنا درجی والا دی چلنور تی پیدا نرسیگی پخپلب کی خشوعی و این منها لما بتو خشیت اللہ و دا گردو دری قسمون تا اشاره کئی اعلیٰ قسم، درمیانہ قسم او ادنا قسم. سلورم پا من خشیت اللہ کے لئے تا اشارہ دا چی پا جماعتاتو کم اللہ شعور و معرفت پیدا کرے اللہ نے یہ رکھے گی دا من خشیت اللہ دے طول سلے چی دا کمی گٹی چی دا غی نوالی روانی گی یا چوی بطی روزی یار ارغلی دا ټول من خشیت الله دا الله دې سمانه غټو دا هم دا الله نه یې رکی نو په دې جماعات کې مله الله تعالی شعور پیدا کړی دی. او دې باندې ډېر آیتونه او حدیث هم دلالت کوي چې دا کوم جماعات به روح شې نه چي دي دې ټول کې یو شعور شته دی پوېږي لکه د اسمان نو د ځمکې باره کې راځي چې فابین ای یحملنها واشفقنا منها اسمان نظم کو انکار کو دینے چھ دی کی خیانت وی کی وے دل اسمان نظم کی اللہ نے یری گی سورۃ احزاب دعا وی کی دراج سورۃ بنی اسرائیل ولسم کی وے تو سبح له السماوات والسبع والارض من فيهن دا و اسمان نظم کی اللہ پاکی بیان ہے گوری دا پاکی حقیقتن دا پ زبان قال سر دا باجو دا پ زبان حال سر دا خو زبان حال سند بلکی زبان قال سند سمان حقیقتن دا ټول شینه لاله پاکی بیانای ا یو شی کراین بلبل بر گلش تسبیح خوانیس کی هر خاری به تسبیح زبانیس منجامی سی بای نبل بل بر گلش تسبیح خوانیس یعنی واجب بل بلان دا اللہ پاکی نه بیانای کہ ہر خاری با تسبیح زبان است ار از غی یاد اللہ پاکی بیان ای یہ سورۃ الرحمن شفاگم آیت کی رائی و نجم و شجر یسجدان سورہ ونم اللہ تسجدی کی یا دغنگ اسمان نظمہ کی ویری و اتینا طائعین یا دغنگ وقال جلود امن ما شہیتم علینا سرمنی با گوائی کی نگوڑا دا ټول حالات دا حقیقتن دی چې دا ټول شین الله په حکیم بیان دی الله نه یرم کیږي دا نی حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام د هود غر باندې کې ویل یو هدا جبل یحبنا و نحبه دا هود غر زموږ سمینه کوي موږ دی غر سمینه کو نو هود غر دا شو چې د نبی علیہ السلام صحابه کرامو سره به مینه کوله یا دا نه کې نبی علیہ السلام انی لعارف هاجرن بمکه تکان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارف الان نبی علیہ السلام ای مکہ کی و گٹا و چھ ماتا بی سلام کاو زما دا پیغمبری نمخ کی چلنا ماتا پیغمبری نو را کری ماتا با گٹی سلام کاو او نبی علیہ السلام ای گٹا زوسم پی جنم دارنگی حدیث کی یہ واقع رازی چھ کرا نبی علیہ السلام منبر نو جوڑ کرے ناغه با دا کجوری وطن نوا اغی بانی با که ناسته پا اغی با خطبه لسته خوشی کلا منبر جور شو نو اغا تانی جرل نبی رسولان بیا تسلی ورکلا نو برحال من خشیت الله ندا خبره معلومی گی چی کم جمادات شئی ندی منگو تاست بیروح شئی نکم خکاری دیر طولو که اللہ یو شعور پیدا کرے دا طول اللہ تعالی پیجنی اللہ یو گنی د اللہ پاکیم بیانی د اللہ تعالی نے یہ رم کی گی او دے بانے ڈیر آیتون اور ڈیر حدیث دلالت کی لیکن بعد خلق پا دے کی تاویلون کی مختلف تاویلون زنی داوی چی دا عرص پا زبان حال سر دی داوی زبان قال سر ندی خسائی دا چی ندا حق تن دی پا زبان قال سر دی بل پا دے کی دیتا اشارہ دا چی دا گٹ دی د جون نچرے غور دی ذکر دی گٹو کی سے خیر شتا مسن دین او برا وزی خلق دا پائدہ رسائی خود دی پا جون کی بیخی خیر نشتا او بند اللہ تعالی دا پار صفت دا علم ہم ذکر شوئے وما اللہ بغافلین اما تعملون دیتا صفت سلبی وی نو ثم بیا من با ثم قصد دا ثم استبعادی دی سمانا د دې دومره قدرتون نه روستم به ساس زړه نرم نشو زړه کلکو نو دا ډیره بعید او لری خبره ده او من بعد ذلک روست دینه ذلک اشاره ده د مخک نعمتونو ته عذابونو ته چې دونه نعمتونو ده باندې الله او عذابونو الله درکړه معجزات د موسی علیه السلام مریدن دې ټول حالات نو روس سمې سچ پرونو کې څو کلاکواله او داړونه په هیه کل هجار الله دې غټو شنه کلک ژوند مو دې غټو څه تشبيه ور کوي دا وس باندې څه تشبيه نه ور کوي دا ولې وس باندې خو دې غټي نه کلا کوي هو وس باندې کې دا سر دې چې هغه په ور باندې نرمیږي او غټه په ور نه نرمیږي استاد ژوند کې بيخي نرمواله نه راته ژوند هم داسې کلکو او اشد قسوه او په معنا د بل بلکې زیات سخت دین او په کلکوالی کې او دا و ان من الحجاره څه په زیلت د ګټو ذکر کوي په زونو باندې چنده وي دا ګټ هم سره جوړون نه ډېری غورې دی ولی زونو د ګټو نه خلکو ته څنګه څه خیر او فائدې رسیږي او ساج په زونو کې بیخي خیر او فائده نشته دی او لما تفجر منه الانهار سمانا ډیره وبتی روان شي تفجر او انهار په ډیر والی دلالت کوي چې ډیره وبتی راوځي او ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء بعضی ګټی داسي چې وچوي زلې په وجه بری وجنه او دا غین اوبر اوزی او و این منها لدریم قسم مغدی چه اغال الگری دا اللہ دا وجنا دا من خشیت اللہ دا مخی دری وارو سلگی چه گور دا اوبر اوانی دل یا دا گٹو چاو دل یا را غختن دا طول لسه دا وجنی من خشیت اللہ دا دری وارو کانو دا اللہ دیر نی نو دا دری وارو سلگی مجاید رحم اللہ دا توجیه کنی دا یاد کی ثم قصد بیا سخ شروع نستاشی من بعد ذالک رسل دی واقعاتنا فهی کل حجارتی پهیا پزدا جن نستاشی کل حجارتی پشاند گٹو بانیو او اشد قصوا بلکی زیاد دی پوک لکوالی کی بلکی زیاد سخو پوک لکوالی کی و این من الحجارتی او یقینا باز دی گٹونا لما خام خاقدی تفجر منه ننهارو چروانی کی داغین ولی و ان من یقین بازین لما خام خاقدی یشققو چی وچوی فیخرج منه الماء نراوزی لدین اوبو و ان من یقین بازین دین لما خام خاقدی یحبطو چراورغلی من خاشیت اللہ دا وجدیر دا اللہ تعالینا و ملاہ ندی اللہ پاک بغافلین خبرا عما تعملون ناکارون نجتاسوی کوئی اپا تطمعون ایو منو لکم دا دیدی پوری دری خباستون دا مشرانو ذکر شو اول خباست سو اول خباست نقض الوحود چو عادیم ما تولی دریم دا اللہ پا حکومن کم حیلے کولی او دریم نجائز قتلون هم کول دا دین روستو سلور خباستون بلکی پینزه دا کشلان ذکر کئی یو دا چه دای تحریب که و دویم منافقت که درین تقلید دیارا الیهود یهودو پرایب سروانو سلورم تحریب لبزی بے که پینزم جنت به دزان نپار خاص که نو دا پینزه خباستون وز دا کشلان ذکر کئی مشران سمن اغا چی مخی تیر شو کشران اغا چی کم دا قرآن کریم دا نزول پو وقتی موجود و اغا تی مراد دی ناول خباست دا دیسو تحریب او مراد دینا تحریبی معنوی دی دوی مراد که تنبیه دا مومنان تا چی دینا تم دا ایمان مکوی ذکر دی حالت دا تقاضا نکه چی دینا دا ایمان تم وکلیشی لکه دید اللہ پا کتاب کی شریع تحریب کاؤ تورا شریف کی تحریب کاؤ نو ارکل شدید اللہ پا کتاب کی تحریب کئی نو دین تم دی ایمان مکوئی درین پاعت کی دفع دی وهم کئی چکی دی شدید بلا تحریب پا غلطی بانے کلی خطا شوی بای اللہ اینا من بعد ما عقلوه دی بخپوی شو پا مقصد دی بانے دا اللہ دا کتاب پا مقصد بپوی شو دا غیر نروس سبب کی تحریب کاو سنورم وهم یعلمون سدا پا دا دویم وهم کئی دویم وهم داو شکی دیش دی بپوی دل نشدہ دا گناہ کار دے نا اللہ وینا وهم یعلمون دا خیر پوی دل چدا کار دا گناہ دے خب بیوام دای تحریب کاو پینزم پاعت کلی تا اشتار با شکل انسان دا یواد غلط مانا کئی خودتا پتا نئی چه دا معنی غلط دا نو پا دیده گنانگار نده او دیده تحریب نوی خطائی دا غلطی دا خو تحریب پتا نوی شرعی پی نو گنانگاری نو کسرنی دا یو آیات مقصد بیان کی یا معنی دا آیات ذکر کی او غلط معنی و غلط مقصد بیان کی خو دیده پویا نی نو دیده تحریب پم نوی دا گنانگارم نده البته دیده خطا وی لکن اللہ تعالی سوی تحریب ست و امین بعد معقل پا مقصدی پویش و دا غیر نروس تا بدل معنی کئی بدل مقصد بیانی نو دا تحریف وی شپاگم دیتا اشاره دا چنان اللہ تعالی کلام اولی دلیکی گی لیکن یسمعون کلام اللہ دا ولی و لیکن بعد خلق دین انکار کئی چی کلام اللہ دا سنده مسموع نده ناولی دلیکی گی دا کم چی مسموع دی اولی دلیکی گی نو دا دا اللہ تعالیٰ پا کلام بانی دال لے پا ای دلالت کئی خو پا خبر دا اللہ کلام ناوری دلے کی گی دین دا معلوم شوش دا اللہ کلام ناوری دلے کی گی لکه مثال یو سړی قرات کوي تلاوت کوي آیات وای الحمدلله رب العالمین وای نو ګوره یو دا قرات دی دا قرات د قاری صفت دی خدا کم چې مقروء دی متلو دی مسموع دی نو دا د الله صفت دی او د الله کلام دی نو یسمعون کلام الله په دې خبره دلیل دی چې کلام الله دا سره مسموع دی اوم کلام الله دا صفات فعلیه نه دی خو په اعتبار د افرادو سره د کلام اصل صفات دا صفات ذاتی دی خو افراد لري د صفات فعلیه دی صفات د الله تعالی دوه قسمه دی یو ته صفات ذاتیه او یو ته فعلیه وی صفات ذاتیه و ته وجود الله د ذات سره لازمی ازلا او ابدا ازلا سمانه مخکیم د الله د ذات سره لازمو ابدا من پاینده کم در الله در ذات سی لازمی اگه تا صفات ذاتیه وی لکه حیات شو علم شو قدرت شو قوت عزت سم و بصر در طول در الله تعالی صفات ذاتیه دی در الله در ذات سی لازم دی ازلن و ابدا نو دید صفات ذاتیه وی او یو صفات فعلیه دی صفات فعلیه سمانه چی اگه در الله در مشیست تعلق لری لکه استواء علی العرش الله صفت دی خدا صفت فعلی دی ته وی یو فوقیت دی فوقیت الله تعالی صفت ذاتی دی او استواء علی العرش الله تعالی صفت فعلی دی یا دانګ نزول حدیث کرا دی الله نزی اسمان ته نزول کوي په اخر د شپه کې نو دا نزول کوم صفت دی صفت فعلی دی لکه چې الله تعالی وګوري نو نزول کوي دا الله د مشیت سره تعلق لري چې کله کوي او کله نه کوي چ اللہ خوشی اگر کارو کی چ خوخ نه نه کی صفات ذاتیه چ اللہ د ذات سره لازمی ازلن او ابدا او صفات فعلیه چ دا اللہ د مشیت سره تعلق لري نو کلام د اصل په اعتبار باندې دا سره صفات ذاتی دی خو په اعتبار د احد او د افراد سره دا به صفات فعلیه دی بل دیات کې ردم دی په خلقو باندې چی اغا وی کلام اللہ ستا وی کم اغا صفت دا چی قائمی پا زیاد اللہ تعالی پوری دا کم چی حروب دی کلمات دی اسواد دی دا کلام اللہ وی نرے البته دا تعبیر دی عبارت دی کلام اللہ نا لکو الحمدللہ دا کلام اللہ نرے بلکہ دا تعبیر دی چانا دا کلام اللہ نا او کلام اللہ دا اللہ اغا صفت دا اللہ پا زیاد پوری سی قائمی دا عقیدہ دا بازی خلق دا خدا کمزور عقیده ده نو نه سلف عقیده ده ده سنت الجماعت چې کوم اصلي امامان دي دغه عقیده ده ده چې دا کوم مسموع مقلوع او دا مقروء دی متلوع دی همدا کلام الله دی او دا الله تعالی سره صفت دی نه هم دیار کې دې ته اشاره ده چې یو عالم پوهیږي خو عناد کوي نو د حد سره حق نه غډېر او د هدایت نه ډېر لري لکه مثلا دی ښه پوهېدل دا د یهودو مولیان الله کتاب په تورات به پوه شو خو الله تعالی وایي چې کله یو ملا دی په حق پوه شي او بیا هم پکې تحریف کوي د الله کتاب کې نو تاسې دی نه تمه د ایمان مه کوئ نو څه معنی چې یو سړی عالم دی او په زړه عناد باندې ولاړي نو هغه د حق نه او د هدایت نه بیا ډېر لري آیات کې دې ته اشاره ده او به تحریف دو قسمه یو تحریف لفظی دی یو تحریف معنوی دی تحریف لفظی سمه د الله د کتاب الفاظ بدل کی او تحریف لفظی به مستلزم تحریف معنوی لره او یو تحریف معنوی دی سره معنا بدل کی لفظ بدل نه کی بلکه معنا او مقصد بدل کی نو یهودو کې تحریف معنوی ډیر زیات او تحریف لفظی کې اختلاف دی شدا په کې او کنه خو صحیح قول دا دی چې تحریف لفظی کې کم او تحریف معنوي دا پکې به ډېر او بیا ګورئ د قرآن او د مخکې کتابونو دا فرق دی چې مخکنیو کتابونو کې به خلکو تحریف لفظی کاو خو په قرآن کې څوک تحریف لفظی نشي کولی ولې ځکه د قرآن نه حفاظت ذمهوري الله تعالی اخیستی چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اصولو کې موږ دا خبره کړې وه چ اللہ دیر حفاظ دین قرآن کی سوک تحریف لفظی نشی کولے مخکنو کتابونو کې تحریف لفظی بکی دا ولی بکی دا تو که داغی دا حفاظ زیموری اللہ نو آخسته داغی دا حفاظ زیموری اللہ علماء تسفار لیوا بمس تحفیثو من کتاب اللہ سوت مائده کی رازی دا مخکنو کتابونو حفاظ زیموری اللہ علماء بانی غرزو لیوا نو علماء نو با کمی که دا تحریف بکی دا خود قرآن کریم دا حفاظ زیموری اللہ خپل آخسته پر دیو ایسو قرآن کی تحریف لفظی نشی کوله اب تحریف معنوی خلقی مختلف طریقو باری اپا تتمعون ایتا استعمال رید دینا ای یؤمنو لکم ایمان نمراد ایمان شریری با ایمان راولی لکم ساس دعوت دو جنا یا ای یؤمنو دی با خبر اومنی لکم ساس یعنی دی ساس خبر نمانی ناپاتات معون آیتا استعمال رای لدینا چی آئیو منو ایمان براولی دا یهود لکم مستاسف خبر بانی وقد کانو حال دا چی قینن وایو ادرامین هم دا دیونا یسمعون آوری دی کلام اللہ کلام دا اللہ تعالی ثم یحرفونہو بے تحریف کا اوپدی کی خدا کم تحریف تحریف معنوی دلتا مراد دیکھا تحریف معنوی بے کا معنی بدلا ولا من بعد ما ارسلنا قلوش دی پوه شو په مراد د دی باندې من بعد ما قلو ارسلنا دی پوه شو په معنا او مراد د دی باندې او هم یعلمون دی خپویدل دی پویدل څه خبره باندې په دې خبره باندې چې دا کار د ګناه کار دی وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فذلك دیم خباسه ذکر کئ دیم خباسه سو منافقت کول او دا دیم مدل ذکر کئ چې الله دی یهودو کې منافقان هم موجود دي مخکیم دا سیتونه تیر شویو فاواد منافقین مبارکیو او دا د اوس او خزرج بارکی دي نو سن چی دی امت کی منافقان دغن یهود کیم داسی منافقان شتا او بل دیتا اشاره کئی چی یهود کی غدر و دوکار دی رو ولی دکا دا مومنان خوالا بچی ورنو قالو آمن نو دا یو دوکاو دا مومنان مخی به دعوه دا ایمان کولا نو دا یهود مزاد چی غدر و دوکار دی رو او بل دیتا اشاره دا چی گوره ای کل حقیقت بیان شی نو دا حقیقت و بیان اولو بده یو بل ملامت کاو چی تو حدیثونم بما پتان لالیکم دی با یو بل پدی بانی ملامت کاو چی دی مسلمان تو تاس حقیقت ولی بیان اوی دیتا حقیقت ما بیان اوی نکا بعد خلق دا خپل ملگور دوکا کی دو دا پار یا دا بلچا دوکا کی دو دا پار حقیقت حال نبیان ای چی سو واقعیتی و حقیقتی غن نبیان ای سلورم دیتا اشاره دا چی قیامت کی با جگڑی کی گی دا خلقم ما بین کی لیو حاجوکم بین دا ربیکم لکا سورت بل جا کرا دی ثم انکم عین دا ربیکم تخت سویمون غالباً دا وصلہ جی دا قیامت پر وطا سکوی دا اللہ مخت جگڑی کوی نو دا کم اختلافات چی دنیا کی دی دا اختلافات او دا جگڑی یا لانجی دا با قیامت کی دوبارم تکراری گی لیتا اشاره لیو حاجوکم بهی عند ربکم حال تا به حقیقت حال خو واضح کیگی دنیا کی کلا جگڑ و لانجی حقیقت پا کی واضح نشی و قیامت کی چی کم جگڑ و لانجی دا اللہ مخت تکیگی نو پاکی با حقیقت واضح کیگی پینزم دیتا اشاره دا چی یهود در ربیع علیہ السلام مخالفت کا خسره دا علم نیکاو ذکر دی سوی بما پتح اللہ دا خبر چی اللہ تا علم در کرد دا مبینو دی مومنانو تا نسمان یهودو چی در ربیع علیہ السلام کم خلاب کاو دا سره دا علم نکاو دینا دی یهودو صفت کی مغزوبن علیہم رازی مغزوبن علیہم اگر شاعتاوی چی سره دا علم نا گمراہ کیگی نو یهودو سره دا علم نا گمراہو او اذا خلا کل چه لار شی خلا سمان زان لشی نور شو کسنی تا یهود پل ما بین که ناسی نو پل من که داسی مجلس کئی بعض هم نمراد دادی منافقان دی لا بعضی نمراد دادی علماء مراد دی او تحدثون ما تاس خبر کو دی تا بما فتح الله او خبری چن علم درکله تاس پاری بادی نک مثلا تورات کې د نبی علیہ السلام صفات بیان شوی وو نو دی باغ صفات د مؤمنات شو دی پیغمبر دا صفات په تورات کې موجود دی نو چې کله دا کشران باندې مشران علماء او خاطران نه یو دی باندې ملامت کول چې تاسو ونی دا حقیقت حال د دی په مخ کې بیانوي نو کدی نقصان به دار چې لحاجکم بین در ربکم د قیامت پر تاسو باندې دلیل نیسی تاسو خبره تاسو باندې دلیل بګرځي دا مسلمانان به د قیامت پر ورځ وي چې ګوره دی يهودا پیغمبر خپې جانده او مونږه ته خبرم راکله وو خو به هم دی په خپل نه معنی مونږ ته ویل چې وو دا د اخیر زمانه نبی دی دا صفات پکې موجود دی خو به هم په خپل باندې نه معنی نو مقصد دا دی تاسو خبره به د قیامت پر ورځ په تاسو باندې دلیل وګرځي نو اذا لقل الذين كلش يوجش يا كسان يوجش يا مخامخ يا كسان شيمان درو يوجش دا كسان شيمان دروڑے نو قالوا آمنا من ایمان دروڑے اذا خلو كلش لارشی بعضهم بعضی لدین را منافقان الا بعض ان بعض نور تا علماء مشران تا نو قالوا يتحدثونهم اي خبر کو وتا سدیتا دی مسلمانان تا بما دا خبر دا اغشی فتح اللہ چی خودل دے اللہ پاک علیکم تاستا فتح اللہ خودل دے علم در کرے تاستا اللہ دا غی لیحاجوکم دے دا پارا چی دلیل بنی سی تاستا بانی جگڑی بکا استاستا یا دلیل بنی سی تاستا بانی بہی پدے بانی عند ربکم پنی در افساسی بانی افلا تاقیون تاستا عقل نلرئی اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون فدیات کہ اللہ زورن اور کئی دا منافقان ہوتا او دا زیدی علماء ہوتا دویم آیات کی دلیل لبی خبر بانی چد اللہ علم پر طول و کلیات و جزیات و بانشتا لکا ما یسرون و ما یعلنون پدی کلیات و جزیات طول لازی دا اللہ علم پر طول و کلیات و جزیات و بانشتا منطقیانو چې دا اللہ علم پا کلیاتو شتا خو پا جزیاتو نشتا نگوری دا خبر کول چې دا اللہ علم پا جزیاتو نشتا دا پا حقات که دا اللہ دا علم نا انکار کول لی ذکر خارج که چکم شئی نموجود دی دا خلول جزیات دی کلیاتو خارج که نموجود دی خارج که چه موجود دی دا جزیات موجود دی نو دا دا اللہ دا علم نا انکار کول لی اولا یعلمون لدین فی ان لا شقین لا فیعلم فی ما فاسبان یشرون چدی پټی و ما فاسبان یعلون چدی خارکای و من امیون لا علم الكتاب الا مانیا و انهم الا یظنون پدې کې د دریم خواصه ذکر کای دریم خواصه سره تقلید دی اره یهود یعنی دویم ډله شغا یو همولیان او شایم تحریف کاو دویمی منافقان ذکر کلا او دریم وس عوام ذکر کئی دی یهودو دی یهود عوام وس حال و دا عوام دا حال و چه دی با تقریر کاو دا بی دلیل خبر دا خپل مولیانو نو دری قسم خلق دی یهودو بیعتو نکی ذکر شو یو علماء و دا علماء و کاری سو تحریب کول دویم پا یهودو که منافقانو چه دا مومنانو خوال باورنو قالو آمننا او دریم دی یهود عوامو دا عوامو کاری سو دا عوامو کار داو چه دی با دی یهودو دا مولیانو پا بی دلیل خبرو سی بروانو او بل دیتا اشاره دا چه گوری دا امی صفت دا خسی پر نره صرف دا نبی علیہ السلام خصوصیت داره چه دا دا پارا دا صفت دا مدحی ره نبی علیہ السلام امیو دا اول په دا صفات د ماته د خو عام انسانانو کې دا خو صفات نه دي چې سړی اومي او جاهلی خو صفات علم دی چې سړی سره علمي عالمي جهل او می توب دا ناکار صفات دی لکه موسی علیه السلام مخکې د جهل نه پناه وغوړ اعوذ بالله نکونا من الجاهلین نو د جهالت نه پناه سپناه وختل دا پکار دی او بل پا دے کی تیزی لب شابانی پا علم حاصل اولو بانی چھ سرے خیلم حاصل کی دایات لگو لے مشکل لے الا امانیہ دازیا مشکل لے لا علم کتاب الا امانیہ دے کی دو توجیحات دی یو توجیح دارا چھ امانیہ دو امنیہ جملا او شیطہ وچ انسان داغی ارزو کی او حقیقت نئی او پا دے توجیدہ مستثنہ منقطع جوڑی گی نو حاصل دارے چھو ومینہم زنے دیونا امیونا امیان دی لا یعلمون الکتابا چھو نفوی کتاب بانی پا کتاب بانی نفوی گی نو کتاب پا الفاظ پوی گی نو پا مقصد پوی گی اللہ کتاب لکہ تورات و تمعلوم نئی قرآن و تمعلوم نئی نو الفاظ یا دی نو پا معنی و مقصد پوی گی لکہ بعض امیان دا سی قرآن و طلب ظلم نور جی و معنی نمت نور جی او الا امانیہ لیکن تقلید کئی دے بے دلیل خبر دو مریانو لیکن تقلید کئی دے بے دلیل خبر دو مریانو لا مستثنا منقطع شوا ذکا دا الا امانیہ دے جنس دے کتاب اللہ ننلے نمانا بانی پوہ شوئی لا یعلمون الکتاب چھ نپوی کتاب بانی اللہ کتاب بانی نہ الفاظ یادی نہ پو مقصد پوئی گی او الا معنی لیکن تقلید کئی دوی دلیل خبر دو مولیانو یو معنی دارا دویم معنی دارا لا یعلمون الکتاب نپوی کتاب بانی سمعنی دا کتاب پو مقصد بانی نپوی گی الا امانی مگر تش تلاوت سمعنی دا اللہ دا کتاب پا تلاوت پوئی گی الفاظ و تیار دی فو مقصد ان پوئی گی نمخ کی او دے توجیہ کی سپا رخشو مخ کی توجیہ دا اللہ علمون الکتابا چھتا اللہ کتاب سمانا دا اللہ دا کتاب پا الفاظ ان پوئی گی فو مقصد ان پوئی گی او اللہ معنی معنی سوا مگر تابداری کئی دے بے دلیل خبر دو مریانو او دے دویما توجیہ معنی سوا لا علمون الکتاب نپوی کتاب سمان اللہ دا کتاب مقصد نپوی گی الا امانیہ مگر صرف تلاوت دا اللہ دا کتاب متلبزن ورزی تلاوت اکی وہ مقصد نپوی گی لکہ عام قاریان شو اکثر قاریان دا قرآن او پا الفاظ خوب پوی گی وہ مقصد نپوی گی نا امیان دو قسم دی یو عام امیان دی چند اللہ کتاب لبزن ورزی او نیپ مقصد پوی گی او دویم قسم امیان سری داغت دا اللہ کتاب لبزن ورزی و مقصد نپوئی گی دا دوار دا امیان قسم نری کوئی شوئی پی ندو معنی منگزیا کی وقت لری پر یہ کوئی شوئی کا نا پر یہ توجیه مستثنی متصلہ شو بلا منقاطع اولا توجیه منقاطع و دویم متصلہ لا یعلمون الکتاب الا امانی نپوئی گی اللہ کتاب بانی نلبزن معنن الا امانیہ مگر تقلید کئی لبے دلیل خبر دو مولیانو یا لا علمون الکتابا نپوی کتاب بانی دا اللہ کتاب مقصد نپوی گی او الا امانیہ مگر تلاوت دا اللہ کتاب تلاوت کولیش مقصد نپوی گی و انہم الا یظنون او ندیدی مگر گمان کون کری فوائن للذین یکتبون الکتاب ایدیہم طلعات کے سلورم خباسہ ذکر کئی سلورم خباسہ سو تحریف لفظی کول چھے دید اللہ کتاب کی تحریف لفظی کئی دویم پدے کی تخویب دے لگا محرفین لرا چھے اللہ سوئی فوائلن دے لحلاکت دے تخویب دے لذکر کئی دریم دے تحریف و دروغ و وجم ذکر کئی چ دئی دا تحریف والے کئی تحریف وجہ دارا چلی اشترو بھی سمن قلیلا یعنی دنیا پلالچ بانی دنیا دا وجنا دئی تحریف کئی دنیا حرس و محبت دا سے شعر ہے چکر اصل تحریف تو مجبور ہے اللہ کتاب کی بے تحریف ہم کئی سلورم دا چپ دیا کردی دری گناہ ذکر شو یو گناہ سر یک تو بن کتاب آئی دہم رسان مسلح جوڑائی اب اغلی کی او بل ثم يقول هذا من عند الله دویم گناہ ادارہ چھ پا دروغ اللہ تا نسبت کئی چھ دا دا اللہ حکم دے وی او دریم گناہ اسرا لیشترو بی ثمنا قلیلا پا دی طریقہ بانی نامیان و مولون خوری نو یو دا دا زان مسئلے جوڑی دویم گناہ سو شو اللہ تا پا دروغ نسبت کئی او دریم گناہ دارا چھ بدیوان نامیان و مولون خوری دا دری گناہون ذکر شو نو ذکر دری جل لفظ زویل ذکر شو اول کی فویل للذین بیاوی فویل لهم بیاوی ویل لهم دری جلی ویل لفظ ذکر کو دا گناہون دری ذکر شوی دی پینزم پر یاد کی دمکی دا غچان درا چیغل اللہ پا حکمونو کی دزان کمی زیتے کئی او دا کمی زیتے کلا بدتیانم کئی کلا ظالم حکمرانان کئی دا اللہ حکم یو پاکی دزان سو کی کمی زیتے او کی دا اللہ حکم بدل کی نو دا کلا دا بدتیانو ترم نم کی گی او کلا دا ظالم حکمرانانو دا ترم نم کی گی شپاگم آیات کی دیتا اشار دا چھ دا طول دنیا دا اللہ پنیسر لگا دا ذکر دین تعبیر شوف سمنن قلیل دا نکتہ مخیم تیرا شو ولا تشترو بیاتی سمنن قلیل کی او دلتا مویلی اشترو بیهی سمنن قلیل دا طول دنیا دا آخرت پا مقابلہ کی دا اللہ پنی دیر لگا دا لکہ دا طول دنیا تعبیر پا چا سر کئی پا سمنن قلیل سر لکہ سورت النساء واویا کرا دی چھ قل متاع الدنیا قلیل اللہ طول دنیا سر لگا دا دارنگی حدیث کی دار آجی چھ دا جنت دا یوی کوڑی پا اندازہ بانی زیچا کی وہ کوڑی خود لکی گی خیر من الدنیا و ما پیها دا دا طول دنیا نا دیر زیاد غور دی نا دنیا دا آخرت مقابلہ کی لیر کم آ دا اوام دیتا اشتار دا چھ کل اصلے حرام مو گٹی نو پدیم انسان گناہگاری گی حرام کارو کی پاگی بانی کما گٹا وٹاو کی دام سرا حرام دکا ویلو لهم مما اکسیبون دیکھ دیتا اشارہ دا لکا یو سرے دروغوی پا دروغو مالو گٹی یا دی یو چاہ سرف سودا کی خیانت وکی او پا دی مالو گٹی نو دام گناہ دا ویلو لهم مما اکسیبون مما اکسیبون سرے دا کما گٹا چی دا وکلا دا دی پا جم دل سرا تبایی دا خو بہرحال آیات مقصد دار ہے چدئی دا اللہ پا دین کی دا اللہ کتاب کے با تحریف لفظیوں کو زان بے مسئلہ ولی کلا بے دغا مسئلہ اللہ تا منسوخ کلا او پا دغا بے دا خلقوں رشوتوں ناخستن دا دی گناہوں نو لکہ دا نبی علیہ السلام صفات کی ہم دی تحریف کا تورات کی دا نبی علیہ السلام صفات و علامات بین شویو ناو صفات و علامات کی با دی تحریف کو یا دے زمانے کے بارے خلق دا سے کئی چھ موضوعی حدیث جوڑ کی او دا غیش قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لفظوئی ندام دا تحریف یوں مثال لے او بیدا بی ایدیہم کے لدائی دیر قواہت تا اشارہ دا چھ گوری یو سلے دروغ جوڑ کی او پخفل لا سے ولی کی نو دا دیر گناہ دا پنسبت دا واسی چھے بلچہ اب ذریعہ بانی اولی کی نو فوائل ان پس حلاکت دے للذین دا پادا کسانو یکتبون الکتابا چلیگی کتاب بی ایدین پلاسون اخفلو بانی فما یقولنا بی اوئی خلکتا چھے ہادا من عند اللہ دا طرف دا اللہ نری اولی اشترو دیر پارا چلی واخ دی بیہی پدی بانی ثمنا قلیلا پیسے لگی ایسے لگی سیدھا ٹھولا دنیا فوائن لهم پس حلاکت دے دی لرا مما دوائی دواسن کتبا چلکی آئی دیم لا سند دے ووائن لهم حلاکت دے لهم دے پارا مما دو وجد اغمان لے سیبون چدے گٹی پدے بانے لکم مالے چی پدے بانے وگاٹا حرام مالی پیدا کو دے حرام مال پا پیدا کولو بانے ام دے لسرے حلاکت دے لکہ خلق پا ناروا او حرام طریقو بانی پیسی روپی پیدا کی خلقو تا کڑی گی چیرہ خو دا پلانی دیر غٹا ہستی دا او ډېر شتمنی الله ورکړي خلق ته کړيږي خو الله سوي وویل لهم مما یکسبون حلاکت دے دے لرد اغم اونا چھ دے گٹ لی دی فدے حرام طریقے چھ کم مال و گاٹا در دے پوجم دے لسلے حلاکت دے او دے لچلے تبائی دا وقالو لان تمسن النار الا ایاما معدودا پدایت کے ندائی بل خباست ذکر کئی بل خباست سو چھ گورا دے دونا غٹ قباحتون باوجودا او دومرا غلطو باوجود خپل ځان دومرا تسکیه باندې چې مو خو جنتیان یو وګوره یو څه دو ګناهونه شو یو طرف ډېر ګندا عملونه کوي او بل طرف داسې بی خوف او بی خطر ژوند تیری چې مو خالص جنتیان یو کله یو سره ګناه کوي خدای الله نه یې رکیږي چېرته پلانې ګناه مې کړې پلان الله نه یې رکیږي باج بدبخت داسې چې د ګناهونو با وجود د الله نه یېرم نه کیږي مطمئنی او په امن کې وخت تیروي او بیخي پروا نه ساتي نو دا عادت د چاو دا د یهودو عادت و دا نګه دی دا نظریه وه چې موږ خو د غټو خلکو اولاد یو زموږ نیکونه او پلرونه غټ غټ خلک تیر شوی دی هغه زموږ پشپنه دي او به موږ له چرې نجات راکوي په دې دوکو کې دی پراته وو نو دا آیات حاصل داره چه او بده که پینزم قباحت داده ذکر کهی چه جانت دا زن دا پار خاص کهو او دا گناهون با وجود دا غلطو با وجود دا خپن زن دیر تسکیه بیانه وره دوی مایات که دا یو دعوه ذکر کهی او پاقی بانده رد کهی پا دو طریقو باری یو رد داره چه اتخاصم عند الله احدن ای الله سواده کلی چه تا صبح جانت تزی که الله سواده کلی خستهی ده و اللہ وعدہ خدا سے نشتا ام تقولون اللہ ما لا تعلمون دا دو امرد دے دیوانی یعنی بلکہ تاس خالص دروغ ہوئی بل دیتا مشارہ دا چی گورا یہود قیامت مانا او دا جہنم ووری ام مانا و غلطی سوا پر شرعی طریقی انا مانا قیامت مانا دا جہنم ووری مانا و دی بداوی چی منگا خالص جنتی انیو دنه به لسم نه انکارم کاو نه به لسم نه مانه او به هم دزان دومره صفات کاو چلن تمسن النارو الا ایاما معدوده نو دریم دیت یهودو قیامت مانه او جهنم وری ام مانه خو جنت ځان د پاره خاص کاو بل دیت اشاره کای چې یهودو عادت داو چه ده زن داوی به کولیم تا قولون علی اللہ ما لا تعلمون نو دا سی خبر کول یا دا سی پا طور کول چه سری دا خبر علم نی دا دی هورو سیپاد دی او ایلا یا من معدودت دی مستاق و سلوی خورجی دی چه دی مشران پا آئی که دسخی عبادت کلیو و دا سلوی خورجی منگ لعذابی او بیو منگ دا جهنم نا روزو جنت تبزو او کله به مسلمانان ته وی چې به تاسو په جهنم کې موږ به تلوځو او تاسو په جهنم کې پراتی وي مسلمانان ته ویل نو وقالو او وی دی لن تمسن النار هیڅ لري په اندره شي موږ ته ور الا ایاما معدوده مگر ورځې شمار کړی شوی قول ته اورته وی تخصم عند الله آیا خسر تاس پنیز دا اللہ یعنی ولین دا پنیز دا اللہ حدن وعدہ اللہ سو وعدہ کلی چی تاس با جنتیانی وی فلا یخلی پا اللہ ویچوری خلام لکی اللہ دخپلی وعدینا آم تا قولنا بلکی ویتاس اللہ پا اللہ بانی ما اصل اللہ تعالی منشتاس پی نپوی گئی بلا من کسبا سیتا وحات بی خطویتو داوستت ما دا دی دویم خطاب کئی پا تخویف او بشارت دا دویم خطاب ام ختمی ناخیر کی تخویف او بشارت ذکر کئی او دویم پا دی که دریم رد در دی پا دروغ و بانی دریم رد حاصل داره چه رسیدل جنت تا خلا پیدا بلکه صاف شان کار چه سو کئی نوابا می شپ وور کی یعنی دی خود آواد آکولا چه من خالی جنتیانی و من تا وور بلکل رسیگی نه اللہ وی دا ور رسیدن لا پرید و چستاو شان گناہ گار شو کی نا با ہمیشہ سی جہنمی فولائی کا جہنمی بای فولائی کا صحاب النار ان پیا خالدون پدی بانی رد کئی اللہ پاک درے ما دلیل لب دے بانیش انسان دا خپل عملون سرے کاسب دے من کا سبت سیتن دے کسب نسبت بندہ تاوش نو بندہ کاسب دا خپل اعمالو دے او دا دا دا سنت والجماعت تقیلہ دا سنورم پدے کے دا جہنم دا پاتی کی دو دا پاری و قاعدہ ذکر کئی چسرے جہنم کی ہمیشہ پاتی کی گی ندی دو وجی دی یو کوپر او شرک وال من کا سبت سیتن یو سرے شرک وکی دویم وحاتت بی خفیتو منا پا دو عقیدہ مرشی سیتن نمرا شرک دے او وحاتت بی خفیتو سمقصد شو دی عقیدہ مرشو دا با ہمیشہ پا جہنم کی نو پا جہنم کی دا ہمیشہ پا دی کی دلو دا پار دا یو قائدہ شو چی سرے دا کوپر روکی او پا دو کوپری عقیدہ مرشی دا با ہمیشہ سی جہنمی بی او دی بلا تا ہر پا استدراکو دا ما قبل نپے کئی دا ما بعد اثبات کئی نو بلا بلکہ دا سندہ سنستا سی گمان دے چی منگ با جہنم تنزو بلکہ من کا سبب سیاتن چاچے وکلا گناہ لرا گناہ سلت مراد شرک دے وحاتو بی خطویتو چاپی رشی ددنا ددنا گناہ گناہ تے چاپی رشی سمانا پا دیا خیدہ مانے دیا مرد شو نو پولائی کا اصحاب النار دا با ہمیشہ بیسی جہنمی بی نو بلا بلکہ دا سندا بلا دا سندا من کا سبا یعنی بلکہ چاچو کو سیاتن گناہ گناہ سرے شرک وحاتت راگیر کے دلرا وحاتت بھی راگیر کے دل خطویتو دلرا گناہ گناہ راگیر کی سمانا پدی عقیدہ مر شو نو پولائی کا بلدہ شان اصحاب النار خواندان دور دی ہم دی اتیاب دی اور کے خالدون ہمیشہ بی والذین آمنوا وعملوا الصالحات فدیات کی یو بشارت ذکر کئی لکہ مخی مگل تتمہ کی تخویب و بشارت نمخ کی تخویب و اوس بشارت ذکر کئی او دا دا قرآن کریم قاعدہ دا چھ تخویب و بشارت دوارا ذکر کئی وجہ دار چھو پا دیکھ دا اللہ عادل تا اشارہ دا چھ اللہ تلا عذابون ہم ذکر کئی و نعمتون ہم ذکر کئی نو دا اللہ عادل تا اشارہ دا دویم دیتا اشارہ چھ بندر دا سی وقت پکار دے وقت رول پکار دی چھ دے دا ویر دا امید پا مابین کے وقت رئی دیر دا دم نئی او ریری ری دون کیم نئی بلکہ دا امید او دا یری دوار مابین کے با وقت رئی نو ذکر دا دوار خبری یو بسنی جی ذکر کئی نو والذین آکسان امنو چیمان در رو عملو صالحات عملو نکینک اولائی کدا اکسان اصحاب الجنتی خاوندان دا جنت دی ہم دی با پی ہا بے جنت کی خالدون ہمیشہ بی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہی لانتا نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و توب علینا انکا انتا التواب الرحیم یا اللہ زمان رضیش اللہ زمان گناہونا معاب کا اللہ من پو قرآن پویک اللہ علمنا فعلا با عمل من طول تنسیبک اللہ دنیکا مارو سیتا و بیتا و پیغ من طول تراک یا اللہ درسونا من طول نا قبولک اللہ کم غلطی و کم ازیتی رنب کشوی غلط معاب کا اللہ درسونا کچھ کم غلطی کم ازیتی کی غلط معاب کا اللہ دنیکا مارو سیتا و بیتا و پیغ راک یا اللہ دنیکا مارو سیتا و بیتا و پیغ راک اللہ خیر خاتمہ برابرک اللہ خیر خاتمہ برابرک اللہ خیر خاتمہ پہ ایمان او نیک عمل ک اللہ خیر خاتمہ پہ مقبول شہادت ک اللہ خیر خاتمہ پہ دی کریمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ